لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ امیر علیہ سنت دامت برکات العالیہ کی ہم زیارت بھی کریں گے، ان کے مدنی پھول حاصل کریں گے، اور مدنی مذاکرے میں جو سوالات بھیجے جاتے ہیں اس کے مختلف ذریعے ہیں، ایس ایم ایس کے ذریعے بھی آپ مدنی چینل پر اپنا سوال جو ہے وہ بھیج سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی لائیو ویب سائٹ جو ہے لائیو چیٹ کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں۔ امیر اہل سنت کا جو آفیشیل فیس بک کا پیج ہے، اس پیج پر بھی آپ چاہیں تو اپنا سوال یہ لکھ کر بھیج سکتے ہیں۔ تو یوں مختلف ذریعے الحمدللہ دعوت اسلامی کے اس مدنی مذاکرے میں ہم شامل ہونے کے لیے اختیار کر سکتے ہیں۔ اچھی اچھی نیتیں اس میں شامل ہونی چاہیے کہ تاکہ علم دین حاصل ہو اور لوگوں کو جو ہے وہ دین کی طرف رغبت ملے۔ تو الحمدللہ روزانہ یہ سلسلہ جاری ہے، اور کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ جلوس غریب نواز، اس کے مناظر بھی ہم دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ امیر اہل سنت کی اس میں شرکت ہوتی ہے، عاشقان خواجہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر تعداد میں حاضر ہوتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر مختلف شہروں سے بھی تشریف لاتے ہیں، پھر یہاں پر الحمدللہ مختلف کورسز بھی جاری ہیں۔ جی ہاں، 63 دن کا مدنی تربیتی کورس یہ جاری ہے، فیضان نماز کورس جاری ہوتا ہے، پیسی طرح اصلاح اعمال کورس، اس کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو یوں اللہ کی رحمت ہے، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ دعوت اسلامی کا جو ہے اس میں سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ تو یہ تسلسل کے ساتھ جو مدنی مذاکرے شروع ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ عزوجل چھٹی شب تک، آج چوتھی شب ہے، چھٹی شب تک انشاءاللہ یہ جاری رہیں گے، اور چھٹی شب ہمارے وطن میں جمعہ اور ہفتے کی درمیانی رات ہے، تو یوں ساتویں شب بھی مدنی مذاکرہ جو ہفتہ وار عموماً ہوتا ہی ہے، تو یوں یہ سات مدنی مذاکرے تسلسل کے ساتھ انشاءاللہ جاری رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بخیر و عافیت اس میں شرکت کرنے کی توفیق دے، اور واقعی جو اس میں شریک ہوتے ہیں تو ہم نے مختلف تاثرات سنے بھی ہیں، جیسا کہ ہمارا یہ سلسلہ جو مدنی مذاکرے کا ہے، اس کے بعد مدنی مذاکرے کی مدنی مہک، یہ اسی مدنی مذاکرے کے حوالے سے ہی نگران شورا کی موجودگی میں مفتی صاحب بھی کرم فرما ہوتے ہیں، تو ان کی موجودگی میں کچھ مزید اس کی برکتیں پاتے ہیں، تو آپ اس کو بھی، اس میں بعض اوقات ایسے تاثرات آتے ہیں کہ جس میں آنے والا یوں سمجھ لیں کہ اپنے جذبات کا ایسا عجیب انداز سے اظہار کرتا ہے کہ مدنی مذاکرے کا جب آغاز ہوتا ہے تو میرے تمام کانٹیکٹس جو ہے نا وہ سلپ ہو جاتے ہیں، مطلب میں سائلنٹ ہو جاتا ہوں، اور میں صرف یکسوئی کے ساتھ مدنی مذاکرے میں شرکت کرتا ہوں، اور الحمدللہ اس مدنی مذاکرے میں شرکت کی برکت جو ہے وہ یوں ظاہر ہوتی ہے کہ علم دین میں اضافہ ہوتا ہے۔ حدیث پاک ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار یہ نیتوں پر ہے، اور یہ بھی ہم سنتے ہیں کہ کسی بھی عمل خیر کا ثواب یہ بغیر اچھی نیت کے نہیں ملتا، اور جتنی نیتیں اچھی ہوتی ہیں اتنا ہی ثواب بھی جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. تو اول تاخیر شرکت کرنے کی نیت کر لیں, اور یہ ایک بڑا جذبہ جو ہے آپ کو یہاں موجود عاشقان خواجہ میں آپ کو نظر آئے گا, کہ یہ یہاں پر ابھی آپ کو نظر آئیں گے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں. اور جیسے ہی یہ سلسلہ ہمارا موقوف ہوگا تو الحمدللہ یہ فوراً جو ہے خصوصی مدنی مذاکرے میں ہمارے یہ عاشقان رسول جو ہے وہ جمع ہو کر وہاں پر بھی برکتیں پاتے. تو میں آپ سب سے عرض کروں گا الحمدللہ کہ آخر تک شرکت کرنے کی نیت فرما لیں, پھر یہ بھی نیت کر لیں کہ جو باتیں سنوں گا انشاءاللہ اس پر عمل کروں گا, دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں, چنانچہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ذکر الہی کی کثرت کرنا اور مجھ پر درود پاک پڑھنا فقر یعنی تنگ دستی کو دور کرتا ہے. ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے, ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے, میری فضول گوئی کی عادت نکال دو, میری فضول گوئی کی عادت نکال دو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 656 پیجز پر مشتمل کتاب فیضان ریاض الصالحین, یہ پہلی جلد جو ہے اس کی پارٹ 1, اس کے پیج نمبر 164 پر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو, اللہ عز و جل سے توبہ کرو اور اس سے بخشش چاہو, بے شک میں روزانہ 100 مرتبہ اللہ عز و جل کے حضور توبہ کرتا ہوں. مفسر شہیر عقیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ و استغفار بھی نماز روزے کی طرح عبادت ہے, اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکثرت توبہ و استغفار کیا کرتے تھے, ورنہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہیں, گناہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب بھی نہیں آتا. صوفیہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ گناہ کر کے توبہ کرتے ہیں اور وہ حضرات عبادت کر کے توبہ کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیوں, ماہ رجب یہ جاری ہے اور اس مہینے کی فضیلتوں میں جو احادیث ہم سنتے ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشانے کہ رجب کے مہینے میں استغفار کی کثرت کرو, پس بے شک اس کے ہر ہر لمحے میں کئی کئی افراد کو اللہ تعالی آگ سے خلاصی عطا فرماتا ہے. تو یہ جو توبہ اور استغفار کا جو معاملہ ہے نا, یہ حقیقت تو یہی ہے کہ یہ توفیق جو ہے اور یہ جو موقع ہے یہ ملنا بہت بڑی سعادت ہے. ہم فضائل سنتے ہیں, آج کا دن ہی اگر گزارا, جیسے 3 دن ہو گئے نا رجب کے, زندگی کے کئی رجب کے مہینے گزرے ہیں, اگر کسی کی عمر 30 سال ہے تو اس کا مطلب 29 رجب کے مہینے ہم گزار چکے ہیں نا, ایک تیسواں آ چکا، 40 سال والا غور کرے، 50 سال والا غور کرے، 60 سال والا غور کرے. تو اب اگر مثال اتنے مہینے آئے اور چلے گئے، یہ ایک مہینہ اور بھی آیا تھا، ہم تو فضائل تو سنتے ہی ہیں، شروع کے دنوں میں بھی فضیلت سنی اور روزانہ مدنی چینل پر الحمدللہ رجب کے مہینے کے آتے ہی رجب کے فضائل بیان ہو رہے ہیں. تو یہ جو استغفار، توبہ، معافی طلب کرنا، یہ ہے بہت بڑی سعادت. تو یوں تو لوگوں کی زندگی میں شب معراج، شب براء، شب قدر جیسی مقدس راتیں اور اسی طرح رجب، شعبان، رمضان جیسے مبارک مہینے بار بار آتے ہیں، مگر انہیں توبہ کی توفیق نہیں ملتی. بلکہ بہت سے لوگ تو شاید ان متبرک یعنی بابرکت لمحات میں بار بار یہ سوچ کر رہ جاتے ہوں گے کہ ابھی بہت زندگی پڑی ہے، پھر کبھی توبہ کر لیں گے. تو یاد رکھیے کہ ایسی سوچ جو ہے نا، یہ تو بہت ہی غفلت کا باعث ہے. جی ہاں، کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، لہذا ہمیں ہرگز ہرگز توبہ و استغفار سے غفلت نہیں کرنی چاہیے. جیسا کہ آپ نے حدیث پاک سنی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ اے لوگو، اللہ سے توبہ کرو اور اس سے بخشش چاہو، بے شک میں روزانہ 100 مرتبہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں. تو استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ، یا امیر علیہ سنت نے شجرہ عالیہ قادریہ تاریہ میں یہ استغفار یہ نقل کیا ہے. یہ روزانہ 70 مرتبہ پڑھنے کا اس کا معمول، جو امیر اہل سنت سے مرید ہوتے ہیں، جو طالب ہوتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ یہ اس وظیفے پر عمل کا اپنا معمول بنائیں. استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ. تو یہ استغفار کرنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. یاد رکھیے، استغفار کا مطلب ہے مغفرت طلب کرنا، گناہوں کی معافی مانگنا، بخشش چاہنا. اللہ عز و جل قرآن پاک میں استغفار کے بارے میں پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 135 میں ارشاد فرماتا ہے، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ. ترجمہ کنز الایمان، اور وہ کہ جب کوئی بے حیائی اپنی جانوں پر ظلم کرے، اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہے، اور گناہ کون بخشے سوا اللہ کے. تو تفسیر در منصور میں ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو ابلیس نے چیخ چیخ کر اپنے لشکر کو پکارا، اپنے سر پر خاک ڈالی اور خوب آہوزاری کی، رونا دھونا، چیخنا چلانا شروع کیا، حتیٰ کہ تمام کائنات سے اس کے چیلے جمع ہو گئے اور بولے، ہمارے سردار، تجھے کیا ہو گیا؟ وہ بولا، قرآن میں ایک ایسی آیت اتری ہے کہ اس کے بعد کسی بنی آدم کو کوئی گناہ نقصان نہیں دے گا. اس کے لشکریوں نے کہا، وہ کون سی آیت ہے؟ ابلیس نے انہیں یہی مذکورہ آیت کی خبر دی کہ اور وہ کہ جب کوئی بے حیائی اپنی جانوں پر ظلم کرے، اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، اور گناہ کون بخشے سوا اللہ کے. تو اس کے چیلوں نے کہا کہ ہم ان پر خواہشات کے دروازے کھول دیں گے، وہ توبہ و استغفار نہ کر پائیں گے، وہ اسی خیال میں ہوں گے کہ ہم حق پر ہیں. یہ سن کر شیطان خوش ہو گیا. تو یہ اس حکایت میں شیطان کے چیلوں کا یہ کہنا انتہائی قابل تشویش ہے کہ ہم ان پر خواہشات کے دروازے کھول دیں گے، کہ وہ توبہ استغفار نہ کر پائیں گے، اور وہ اسی خیال میں ہوں گے کہ وہ حق پر ہیں. گویا کہ شیاطین کی یہ بات ہمارے لیے ایک چیلنج کی حیثیت رکھتی ہے، لہذا ہمیں اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے میدان عمل میں اتر آنا چاہیے، توبہ کر لینی چاہیے. نمازیں قضا ہوئیں، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں کہ مولا، مجھ سے غلطی ہو گئی، خطائیں ہو گئی، اب میں نماز قضا نہیں کروں گا. اے مولا، میں اب گناہوں سے باز آیا، اب میں اپنی آنکھوں کو حرام دیکھنے سے بچاؤں گا، میں بولنے حرام بولنے سے بچاؤں گا، حرام سننے سے اپنے کانوں کو بچاؤں گا، حرام روزی کمانے سے بچاؤں گا، پھر اس کے جو شرعی تقاضے ہوں گے اس کو پورا کرنا ہوگا۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم کو خود بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت کا حکم دینا ہے۔ معاشرہ تیزی کے ساتھ برائیوں کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، مسجدیں ہماری ویران ہیں، گناہوں کے اڈے آباد ہیں۔ آج دیکھیں ذرا سا کوئی ایشو آتا ہے تو بس اپنے وقت کو فضول کاموں میں برباد کرنے کے لیے ہزاروں لاکھوں جمع ہو جائیں گے، تب ان کے پاس ٹائم بھی ہے، پیسہ بھی خرچ ہوگا، اور سب باتوں سے بے نیاز دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہو، گھر میں جو کچھ بھی ہو رہا ہو، اس سے سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے آپ کو غفلت بھری محفلوں میں، بیٹھکوں میں، گیدرنگز میں، طرح طرح کے معاملات میں اپنے آپ کو وہ اپنے وقت کو ضائع کرتے نظر آتے ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر بتقاضے بشریت ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو عجز و ندامت، عاجزی، شرمندگی کے ساتھ فوراً اپنے رب سے معافی مانگ لیں۔ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کہا، اے میرے رب، مجھے تیری عزت و جلال کی قسم، جب تک بندوں کے جسموں میں روح باقی ہے میں انہیں بہکاتا رہوں گا۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے مغفرت مانگتے رہیں گے میں ان کی مغفرت کرتا رہوں گا۔ تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا، آئیے دعا کرتے ہیں، تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا، میری بخش دے ہر خطا یا الہی۔ تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا، تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا، تجھے واسطہ سارے ولیوں کا مولا، میری بخش دے ہر خطا یا الہی، میری بخش دے ہر خطا یا الہی، میری بخش دے ہر خطا یا الہی، یا ربنا ارحمنا، یا ربنا ارحمنا۔ رجب کی بہاروں کا صدقہ الہی، رجب کی بہاروں کا صدقہ الہی، مولا خصلت بنا یا الہی، مجھے نیک خصلت۔ مسلک بنایا الہی یا ربنا ارحمنا یا ربنا ارحمنا دکھاور بر تو حرم کی فضا تو حرم کی بازار تو مکہ مدینہ دکھایا الہی تو مکہ مدینہ دکھایا الہی تو مکہ مدینہ دکھایا الہی یا ربنا یا ربنا ارحمنا صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, مجھے تو گزشتہ جو تین مدنی مذاکرے یہاں حاضری ہوئی تو اس میں مجھے تو یہ لمحات بھی یاد آ رہے ہیں کہ جس میں امیر علیہ سنت نے باقاعدہ اجتماعی توبہ کرائی الحمدللہ. تو یہ مطلب مدنی مذاکروں کا ایک اچھا خوبصورت ایک ماحول ہے الحمدللہ. مرحبا, آج بھی امیر علیہ سنت کی آمد کا سلسلہ قریب ہے اور یہ روزانہ ہی کی بنیاد پر تقریباً مدنی منیا یا اللہ کی رحمت سے امیر علیہ سنت کی خدمت میں حاضری کی سعادت پاتے ہیں اور ماشاءاللہ برکتیں لوٹتے ہیں. تو یہ ایک دل جوئی کا ایک خوبصورت انداز ہے کہ جس میں امیر علیہ سنت جو ہے وہ باری باری مختلف بچوں کو جو ہے مدنی منوں کو منیوں کو یہ کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ خود تک پہنچانے کا ایک موقع دیتے ہیں. اور اس کے پیچھے بھی کئی مرتبہ اس کا اظہار ہوا کہ ان کے گھر والوں ان کے خاندان والوں کی دل جوئی کا بھی ایک یہ سبب بنتا ہے الحمدللہ کہ یہ جب بچوں کو اپنے دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضری ہوئی ہے تو ماشاءاللہ ایک دل جوئی کا جو ہے وہ سامان یہ بنتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے. تو الحمدللہ یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں ہم جلوس غریب نواز اس کے مناظر یہ بھی اللہ کی رحمت سے ہم دیکھیں گے اور پھر ساتھ ہی مزید جو ہے وہ سلسلہ آگے بڑھتا جائے گا. تو یہ موقع ہوتا ہے الحمدللہ ہر مرتبہ جب امیر علیہ سنت کا سلسلہ ہوتا ہے تو اجتماعی توبہ کا باقاعدہ ایک سلسلہ بنتا ہے اور توبہ کرائی جاتی ہے اور بیعت کا سلسلہ ہوتا ہے, امیر علیہ سنت کے سلسلے میں مرید بنایا جاتا ہے. تو الحمدللہ یہ موقع ملتے ہیں, یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. تو ہم غور کریں اور سوچیں کہ ہمیں ایسے موقع میسر آتے ہیں لیکن کیا کریں, دنیا کے جھمیلوں سے دنیا کے معاملات سے ہی ہم کو فرصت نہیں ہوتی ہے. اور بعض اوقات ہوتا ہے انسان جب کوئی اٹیمپ کرے نا, وہ کہتا ہے نا نفع والی چیز پر ہاتھ رکھتا ہے. اب آپ خود غور فرما لیں کہ نفع والی چیز پر ہاتھ رکھنا ہے تو میری کیفیت کیا ہے, کیا میرا ایسا ذہن ہے کہ نفع والی چیز پر ہاتھ رکھوں. آج مثال ہے, میں یہاں آ سکتا ہوں فیضان مدینہ میں, میں نہیں آتا ہوں. اس کے پیچھے کیا وجہ ہے, کیا وجہ ہے کہ میں فیضان مدینہ ہی نہیں پہنچا. ٹھیک ہے گھر کے ڈرائنگ روم میں بھی بیٹھ کر آپ دیکھیں گے, مگر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر دیکھیں تو یقیناً اس کا ثواب تو ہے ہی نا. تو یوں مطلب یہ جو سلسلے ہوتے, پھر سیدھی سی بات ہے اگر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں دیکھا جائے تو میں اگر ذاتی طور پر غور کروں تو مجھے کسی نے کوشش کی گھر سے بلایا یہاں لائے تو پھر یہ ساری وابستگی اور ساری مدنی بہاریں یہ نصیب ہوئی. تو آج اگر میں یہاں آتا ہوں تو کسی کو کیوں نہ لے کر آؤں تاکہ وہ بھی دعوت اسلامی کی عظیم برکتوں سے حصہ بنائے اور دیکھیں کہ یہ مدنی ماحول اللہ کی رحمت سے وہ مدنی ماحول کے جس کے صدقے مطلب گھروں میں کتنی بڑی تبدیلیاں آئی ہیں, خاندانوں میں کتنی بڑی تبدیلیاں آئی ہیں, چھوٹے چھوٹے مدنی منوں منیوں میں کتنی تبدیلیاں آئی ہیں کہ جہاں رمضان کے روزے رکھنے کا ایک تصور نہیں تھا آج الحمدللہ ان گھروں میں یہ رجب کے روزے اور شعبان کے روزے اور یہ عبادت کا ماحول یہ اللہ کی رحمت سے بنتا نظر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ امیر علیہ سنت کو صحت و عافیت نصیب فرمائے, سلامتی عطا فرمائے, ہمیں ہماری نسلوں کو ان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم اس طرح کے معاملات میں اپنے آپ کو شامل کریں اور الحمدللہ اس کی برکتیں پائیں. اور یہ نیک لوگوں کے قرب میں بیٹھ کر جب استغفار ہوگا, جب دعا ہوگی, تو یقیناً اس کی برکتیں ہم سب کو ملیں گی. تو یاد رکھیے کہ استغفار کے بارے میں ہم سن رہے ہیں, توبہ کے بارے میں, تو استغفار جہاں گناہوں سے آلودہ دل کا میل صاف کرنے کا سبب ہے تو وہیں ایک بہترین دعا بھی ہے اور آسانی سے نیکیاں کمانے کا ذریعہ بھی ہے. حدیث پاک میں کہ جو شخص مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے استغفار یعنی مغفرت کی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر مومن مرد اور عورت کے بدلے میں ایک نیکی عطا فرماتا. اب یہاں مجھے ظاہر جو درس دیتے ہیں یہ ماشاءاللہ کروڑ پکا ضلع لودھرا پاک اوزائی کابینہ سبحان اللہ, یہ عاشقان خواجہ عاشقان غریب نواز یہ اسکرین پہ جگمگا رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں درس فیضان سنت کا درس دینے والے کتنے خوش نصیب ہیں, وہ آپ کو یہ دعا کرتے نظر آئیں گے کہ یا اللہ میری میرے ماں باپ کی ساری امت کی مغفرت فرما. الحمدللہ تو جب یہ سارے سلسلے ہم دیکھ رہے تو پھر اب آپ دیکھیں سبحان اللہ یہ چادر, اب چادر دینے کی باری آئی ماشاءاللہ, یہ دیکھیں کتنی ایک تعداد ہے کہ چادر اب میں بھی یہ دوں میں بھی یہ دوں, اب بچوں کا دل نہ ٹوٹے, اب یہ سب کو شامل کروایا جا رہا ہے تاکہ یہ سب شامل ہو جائیں اور سب کی ایک دل جوئی کا سامان ہو جائے کہ بھائی میں نے بھی چادر دی تھی میں نے بھی چادر دی تھی. تو یہ الحمدللہ ایک بڑا خوبصورت ایک سلسلہ بنتا ہے کہ جس میں الحمدللہ امیر علیہ سنت کا قرب جو ہے یہ پانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. تو ماشاءاللہ یہ آنے کا ایک سلسلہ ہو رہا ہے. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو درس ہوتے ہیں اس درس میں ہی دعا ہوتی ہے نا, یا اللہ میری میرے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. اب ہر مومن مرد اور عورت کے لیے جب دعائیں مغفرت ہوتی ہے تو ایک نیکی ملتی ہے, اب ساری امت کے لیے دعا کی گئی, آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے اربوں کھربوں نیکیاں یہ نامہ اعمال میں داخل ہوگی. تو ویسے تو بہرحال ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اس دعا سے اپنا حصہ شامل کرے, یا اللہ میری میرے ماں باپ کی ساری امت کی مغفرت فرما. تو بہرحال اللہ تعالیٰ امیر علیہ سنت کو صحت و عافیت دے. تو یہ انشاءاللہ بھی جلوس غریب نواز اس کا سلسلہ جو ہے یہ شروع ہو رہا ہے. تو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین یہ بھی انشاءاللہ جلوس میں شامل ہوں گے, اور ہو سکتا ہے کہ باہر کے مناظر بھی شاید دکھائے جائیں جو ہمارے جلوس کے مناظر ہوتے ہیں. تو باہر بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے کیمرامین وغیرہ ہوں, تو جو باہر اسلام بھائی ہیں وہ بھی اگر جلوس میں شامل ہوتے ہوں تو ان کے بھی مناظر جو ہے وہ انشاءاللہ عز و جل ہم دیکھنے کی سعادت پائیں گے. تو انشاءاللہ عز و جل یہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ یہ آگے بڑھ رہا ہے, اور امیر علیہ سنت انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں سوالات کے جوابات کا سلسلہ شروع ہوگا اور مختلف پیکیجز کا اعلان ہوتا ہے کہ جناب یہ مختلف جو ہے وہ پیکیجز جو ہے وہ دیے جائیں گے, اور اس میں پھر ملاقات کا سلسلہ بھی اللہ کی رحمت سے شروع ہوا ہے خصوصی مدنی مذاکرے میں. تو یوں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے عاشقان رسول جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے بہت ساری برکتیں یہ پانے کی سعادت جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مدنی مذاکرے میں شرکت کی ہم سب کو سعادتیں برکتیں نصیب فرمائے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, مدنی مذاکرے میں شرکت کا سلسلہ یہ اگر ہو سکے تو باب المدینہ کراچی کے جو ہیں موجود تو وہ کوشش کیا کریں کہ وہ فیضان مدینہ میں حاضر ہوں تاکہ یہ مناظر جو ہے وہ قریب سے دیکھنے کا ان کو موقع میسر ہو, اس کی برکتیں پائیں. اور جب کبھی ہم یہ سارا سلسلہ بنتا ہو تو اس میں آگے بڑھ کر نیکیاں کرنے کا جذبہ یہ پائیں. یہ ماشاءاللہ باہر کے بھی مناظر ہیں کہ ہمارے اسلامی بھائی جو ہے وہ باہر بھی تیار ہیں اور انشاءاللہ جلوس غریب نواز تو اس میں شرکت کے لیے بالکل کمر بستہ ہے. تو انشاءاللہ ان کے بھی مناظر ہم دیکھیں گے اور انشاءاللہ وہاں پر بھی شرکت کی سعادت پائیں گے. تو امیر علیہ سنت جو ہے وہ ابھی جلوس غریب نواز اس میں شامل ہوں گے اور اسی کے ساتھ ہی سوال جواب کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. الحمدللہ ماشاءاللہ نقش نال پاک یہ سینے پر آویزہ کرنا یہ بھی امیر علیہ سنت کا ایک معمول ہے. بڑی پیاری بات جو ہے وہ خاص کر اس کارڈ کے متعلق بڑی پیاری بات فرمائی کہ بزرگوں کا نام جو ہے نا وہ بھی انشاءاللہ تعویذ کا اثر کرتا ہے. تو انشاءاللہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے یہ کفل مدینہ کا کارڈ یہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے اور اس کو اپنے سینے پر آویزہ کریں اور حضور سیدی غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے دو ارشاد اس پر لکھے ہیں. تو اپنے اور اپنے اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں کے متعلق یہ دعا کو اپنا معمول بنائیں. مدنی پنسورہ صفحہ 140 پر ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ عز و جل اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا, اسے راحت عطا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا, جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا. تو یہ استغفار کی برکتیں ہیں. تو روزانہ 70 مرتبہ استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ یہ پڑھنے کی کوشش کریں. ماشاءاللہ سبحان اللہ اجمیر شریف ہند یہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئے غریب نواز کے دیار سے ماشاءاللہ. اجمیر شریف ہند سے بھی ہمارے اسلامی بھائی جو ہیں الحمدللہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ شامل ہیں, مزار شریف کے قریب ہی ہیں. مرحبا مرحبا, یہ مزار شریف کے قریب ہیں, خواجہ صاحب کے مزار شریف کے قریب ہیں اور ہمارے اسلامی بھائی جو ہے وہ جمع ہو کر یہ مدنی مذاکرے میں شامل ہیں. تو آئیے ہم جلوس غریب نواز کے مناظر جو ہے وہ ہمارے مدنی چرن کے ناظرین کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. غریب نواز رہبر کاملا, غریب نواز غریب نواز رہبر کاملا, غریب نواز غریب نواز ہادی گمراہ, غریب نواز غریب نواز حامی بے بسا, غریب نواز غریب نواز مصلح عام آسیاں, غریب نواز غریب نواز مصلح آسیاں, غریب نواز غریب نواز ہے کسے بے کساں, غریب نواز غریب نواز اے شہ صالحاں, غریب نواز غریب نواز ہم پہ ہو مہرباں, غریب نواز غریب نواز خواجہ خواجگاں, غریب نواز غریب نواز قبلہ عارفاں, غریب نواز غریب نواز سید زاہداں, غریب نواز غریب نواز زینت عارفاں, غریب نواز غریب نواز مرشد ناقصاں, غریب نواز غریب نواز رہبر کاملاں, غریب نواز غریب نواز ہادی گمراہ, غریب نواز غریب نواز مصلح عاصیاں, غریب نواز غریب نواز حامی بے بساں, غریب نواز غریب نواز ہے کسے بے کساں, غریب نواز غریب نواز اے شہ صالحاں, غریب نواز غریب نواز ہم پہ ہو مہرباں, غریب نواز غریب نواز خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلی تیرا، خواجہ ہند وہ دربار اعلی تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے، ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے، کسی تیراک نے پا یا نہ کنارا تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلی تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے تیرا، گلشن ہند ہے شاداب کلیجے ٹھنڈے، گلشن ہند ہے شاداب کلیجے ٹھنڈے، ابر کرم زور برسنا تیرا، واہ اے ابر کرم زور برسنا تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلی تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے، خواجہ خواجگاہ خواجہ خواجگاہ غریب نواز، غریب نواز قبلہ عارفہ، غریب نواز غریب نواز قبلہ عارفہ، غریب نواز غریب نواز سید زاہدہ، غریب نواز غریب نواز زینت عارفہ نواز، زینت عارفہ غریب نواز غریب نواز مرشد ناقصہ، غریب نواز غریب نواز مرشد ناقصہ نواز، رہبر کاملہ غریب نواز غریب نواز، رہبر کاملہ غریب نواز غریب نواز، حامی بے بسا، حامی بے بسا غریب نواز غریب نواز، ہے کسے بے کساں غریب نواز غریب نواز، اے شہ صالحاں غریب نواز غریب نواز، ہم پہ ہو مہرباں غریب نواز، ہم پہ ہو مہرباں، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلی تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلی تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلی تیرا، دونوں عالم خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلی تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، گلشن تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلی تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلی تیرا، کس قدر جوش تحیر کے آیا ہے آثار، کس قدر جوش تحیر تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلی تیرا، کیا مہک ہے کہ معطر ہے دماغ عالم، کیا معطر ہے کیا مہک ہے کہ معطر ہے دماغ عالم، تختہ گلشن فردوس ہے روزہ تیرا خواجہ ہند وہ در بار گے آلہ تیرا خواجہ ہند وہ در بار گے آلہ تیرا، تیرے ذرے پہ معاشی کی گھٹا چھائی گئے خواجہ، تیرے مہر ہو جلوا تیرا اس طرف بھی کبھی ہے، مہر ہو جلوا تیرا خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ، خواجہ خواجگا غریب نواز غریب نواز، خواجہ خواجگا غریب نواز غریب نواز، قبلہ عارفاں غریب نواز غریب نواز، قبلہ عارفاں غریب نواز غریب نواز، قبلہ عارفاں خواجہ خواجگا غریب نواز غریب نواز، خواجہ خواجگا غریب نواز غریب نواز، قبلہ عارفاں غریب نواز غریب نواز، سید زاہدان زینت عارفاں غریب نواز، مرشد ناقصاں غریب نواز، رہبر کاملاں غریب نواز، ہادی گمراہ غریب نواز غریب نواز، مصلح عاصیاں غریب نواز غریب نواز، حامی بے بساں غریب نواز غریب نواز، اے کسے بے کساں غریب نواز غریب نواز، اے شگے صالحاں غریب نواز غریب نواز، ہم پہ ہو مہرباں غریب نواز غریب نواز، ہم پہ ہو مہرباں تیری شان خواجہ معین الدین، تیری شان خواجہ معین الدین، تیری شان خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے، میرا بگڑا بات سنوار دو، میرا بگڑا بات سنوار دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، میری زندگی کا سوال ہے، یا بھیک ملتی ہے بے گما، یہاں بھیک ملتی ہے بے گما، یہ بڑے سخی آستا، یہ بڑے سخی کا آستا، یہاں سب کی بڑھتی ہے جھولیاں، یہاں سب کی بڑھتی ہے جھولیاں، یہاں سب کی بڑھتی ہے جھولیاں، یہ درے غریب نواز ہے، یہ درے غریب نواز ہے، میرا خواجہ میرا خواجہ میرا خواجہ ہند کا راجا، میرا خواجہ میرا خواجہ عطائے رسول گئے، میرا خواجہ عطائے رسول گئے، بہار کشت کا بھول گئے وہ بہار کشت کا بھول گئے وہ بہار گلشن فاطمہ بہار گلشن فاطمہ چمنے علی کا نہال ہے چمنے علی کا نہال ہے میرا بگڑا بات سوار دو میرے خواجہ مجھ کو نواز دو تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا میٹھے میٹھے صاحب ہے مدنی چینل کے ناظرین عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین اجمیر شریف میں ہند میں مزار شریف کے قرب کی برکتیں پاتے ہوئے جمع ہو کر اجتماعی طور پر مدنی مذاکرے میں شریک عاشقان رسول اسی طرح کروڑ پکا ضلع لودرا پاک اور زاعی کابینہ او بی وین کے ذریعے جو عاشقان رسول اس وقت مدنی مذاکرے میں شریک ہیں ہم آپ کو ایک بہت ایمان افروز مدنی گلدستہ آج دکھا رہے ہیں اور مدنی گلدستے ہم کوشش کرتے ہیں آپ کو دکھائیں آئیے آپ کو ایک مدنی گلدستہ ہم مدنی مذاکرے کی ابتدا میں دکھائیں پیارے بابا جان آپ کی بارگاہ میں سوال آ رہی ہے کہ اگر کوئی پیغام دے کہ میرا یہ پیغام دوسرے کو پہنچا دینا اگر اس میں تاخیر ہو تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں اس نے وقت تو دیا نہیں تھا کہ فلاں وقت تک پہنچا دینا اور اس نے ہاں کہا تھا ایسا بھی نہیں ہوگا شاید تو اب یہ کہ تاخیر کے اسباب بھی ہوتے ہیں مثال کے طور پر اگر یہاں مراد یہ کہ مجھ تک پیغام پہنچانا تھا تو ظاہر ہے تاخیر کا سبب ظاہر ہے کہ پہنچانے کے لیے اسباب جی آپ کے بارگاہ میں ہی پیغام آیا تھا رات سو رہا تھا کہ اکلس رات السلام کی زیارت ہوئی تھی اور اکلس رات السلام کا پیغام آپ تک پہنچانا تھا اکلس رات السلام نے سلام ارشاد فرمایا تھا آپ کو اور آخر اسراج سلام نے فرمایا تھا نام لے کر آپ کا ارشاد فرمایا تھا کہ الیاس سے کہنا کہ پوری دنیا میں دین کا کام کرنا ہے مشکلات آئیں گی پریشان نہیں ہونا ہم تمہارے ساتھ ہیں لبیک یا سیدی یا رسول اللہ الحمدللہ رب دعائیں مغفرت فرما یغفر اللہ لنا ولکم بغیر حساب ماشاء اللہ مبارک باپ پیارا خواب دیکھا پیر میرا پیر میرا میرا پیر میرا پیر میرا. آئیے آپ کو ایک اور مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. میں رشید احمد بول رہا ہوں لکھیم پور کھیری سندھ رومی کابینہ سے. میرے کچھ تکلیف تھی پیٹ میں تو ہم ایک ڈاکٹر کے پاس گئے, بولا الٹرا ساؤنڈ کرا. الٹرا ساؤنڈ کرانے کے بعد جب اس نے دیکھا تو بولا کہ اس میں جو ہے پیشاب کی تھیلی میں گانٹھ ہے. پھر ہم لکھنؤ گئے وہاں پر بھی گانٹھ ثابت ہوئی. پھر ہم جو ہے وہاں سے آنے کے بعد رونے لگے. رونے کے بعد ظہر کی نماز پڑھ کے جب لیتے تو امیر اہل سنت کر دی تھا, امیر اہل سنت ہم کو خواب میں لکھا. تو ہم نے کہا کہ ہمارے پیٹ میں بہت تکلیف ہے, ہم رو رو کر بیان کر رہے تھے. امیر اہل سنت نے اپنا جو ہے ہم نے ایسے دیکھا تو منہ سے ایک کرن ایسی نکلی اور ہم نے اپنا منہ کھول دیا, ہمارے پیٹ کے اندر چلی گئی. اس دن سے الحمد للہ کوئی تکلیف نہیں ہے, ہم بہت خوش ہیں الحمد للہ. ایک ڈاکو کو جس نے قتل و غارت گری کی تھی, بہت ڈکیتی ہماری تھی, پھانسی کی سزا ہوئی. اس سے پوچھا گیا کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے, کہنے لگا میری ماں سے مجھے ملواؤ. ماں جیسے ہی قریب آئی, وہ ڈاکو جو ابھی پھانسی میں چڑھنے والا ہے, ایک دم سے اپنی ماں پر جھپٹا اور اس کو نوچنے لگا. وہ پولیس نے فوراً مداخلت کی اور الگ کر دیا اور اس کو دبوچ دیا کہ تم مرتے مرتے اپنی ماں کو مارتا ہے, میرا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا. اس نے کہا نہیں میرا دماغ بالکل درست ہے, میں ماں کو کیوں مارتا ہوں یہ میں تم کو بتاؤں. میں جب چھوٹا تھا تو ایک بار اسکول میں نے پینسل چرائی, مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ چوری کیا ہوتی ہے, میں تو اٹھا کے لے آیا تھا. تو ماں مسکرا دی اور اس نے مجھے اور کچھ نہیں کہا. میں سمجھا میں یہ نے اچھا کام کیا. پھر میں نے کاپیاں اور دوسری چیزیں اٹھانی شروع کی, لیکن میری ماں نے کبھی مجھے منع نہیں کیا. تو میں سمجھا میں یہ درست کام کر رہا ہوں. آہستہ آہستہ مجھے سمجھ آ گئی کہ میں غلط تو کر رہا ہوں, لیکن میری ماں نے کبھی مجھے نہیں روکا. تو پھر جب بڑا ہوا تو ڈاکوؤں کی ٹیم جوائن کر لی اور میں ڈکیتیاں مارنے لگا, قتل و غارت غریبی لوٹ مار میں مجھے کرنی پڑی. میری ماں نے مجھے کبھی سمجھایا نہیں. پھر وہ ماں کو دانت کچکچاتے ہوئے دیکھنے لگا کہ اس چڑیل کی وجہ سے میں آج پھانسی کا پھندا پہن رہا ہوں. اگر میری ماں جبکہ میں پینسل اٹھا کے لے آیا تھا مجھے اگر دو ہاتھ رکھ دیتی اور مجھے سختی سے روکتی کہ تو ایسے کام مت کر, شاید میں کبھی دوبارہ ہمت نہ کرتا. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات عرب شریف سے بیت المقدس تشریف لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں انبیاء کی امامت بھی فرمائی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے. امیر السنت یہ بتائیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آسمانوں کی بھی سیر کی؟ ہم آسمان پر دیکھتے ہیں تو ہمیں بادل, چاند, تارے, سورج نظر آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کیا کیا دیکھا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویس سنة الاعتکاف صاحب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دلی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی, اب معتکف ہو گئے. دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے, چاہے مادری زبان میں ہی کہہ لیں, اردو میں کہہ لیں, جس طرح میں نے ابھی آپ کو اردو میں بتائی. عربی میں کہہ لیں تو اس کے معنی آنے چاہیے, نبی تو سنت الاعتکاف, میں سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا, سحری افطار آب زمزم شریف دم کیا ہوا پانی پینا, نیاز کھانا, نیاز کا شربت پینا, یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کر چکے تھے. اب کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں کی جا سکتی, ہاں اللہ کی رضا کے لیے اب بھی کر سکتے ہیں تو کر لیجئے. کچھ ذکر و درود مثلاً 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے, اب آپ چاہیں گے تو کھا پی سو سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود و سلام پیج نمبر 5 پر ہے, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 16, جس نے مجھ پر صبح و شام 10-10 بار درود پاک پڑا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ آج 1439 ہجری کے رجب المرجب کی چوتھی رات عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مسلسل مدنی مذاکرے ہو رہے ہیں جو 7ویں رات تک رہیں گے. تو چھٹی شریف تو جمعہ اور ہفتے کے درمیانی رات ہے, تو 6 تاریخ رجب کی ہفتہ ہے تو پھر رات آئے گی. ہمارا ہفتہ وار مدنی مذاکرہ حسب معمول تو انشاءاللہ یہ بھی ہوگا, تو یوں سمجھو کہ ہمارے مسلسل 8 مدنی مذاکرے ہو جائیں گے. ابھی آج چوتھا, آج 5واں ہے. ابھی آج کے بعد مزید 3 مسلسل ہیں اور مزہ ہفتے تو ہوتا رہتا ہے, پھر تو مدنی مذاکروں کا بھرپور موسم باہر آ رہا ہے. ماہ رمضان مبارک میں انشاءاللہ 60 مدنی مذاکرے ہوں گے, انشاءاللہ 60 یا 58 یا 59, کوئی اور رکاوٹ نہ آئی بیماری وغیرہ, انشاءاللہ روزانہ 2 مدنی مذاکرے ہوتے ہیں رمضان شریف کا پورا مہینہ الحمدللہ. یکم اپریل کو بھی ہے, پہلی اپریل انشاءاللہ 22 رجب المرجب, 15 رجب المرجب جلوس بھی ہوگا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں, اور مدنی مذاکرہ اور کھیر پوری بھی ہوگی کنڈے انشاءاللہ, نیاز انشاءاللہ عز و جل. اور انشاءاللہ خواجہ غریب نواز کی 6ٹی رات یہ جمعے کو آ رہی ہے, کل نہیں پرسوں بڑی رات, تو اس میں بھی ہماری نیت ہے کہ انشاءاللہ مدنی مذاکرے کے بعد غریب نواز کی نیاز عاشقان غریب نواز کو پیش کریں, لیکن اس کے لیے ابھی تک کوئی خصوصی مالی انتظام ہوا نہیں ہے. اگر غریب نواز کے عاشقان سن رہے ہیں اور آپ چاہیں تو پیش کر سکتے ہیں, ہمارے ذمہ دار ہمارے حاجی امین ہیں, ان سے مل لیں بات کر لیں کہ کتنا خرچہ آئے گا کیا وہ طے کر لیں. ساری رات ہم نہیں چلا سکتے کیونکہ صبح چھٹی بھی نہیں ہے, تو مدنی مذاکرے کے بعد انشاءاللہ کھلا دیں گے. پھر روزانہ آپ کے سحری تو ویسے ہی ہو رہی ہے, تو جو میرے ساتھ کھانا چاہیں گے وہ رک جائیں گے خصوصی مدنی مذاکرے میں, پھر ہم مل کے کھانا کھائیں گے انشاءاللہ, نیاز اور سحری بھی کریں گے غریب نواز کے اس سال ثواب کے لیے, 6ٹی شریف کا روزہ بھی رکھیں گے انشاءاللہ. یوں ہوگا کہ مدنی مذاکرہ جو بڑی رات کا ہے 6ٹی شریف کا, وہ جیسے ختم ہوگا صلاۃ و سلام کے بعد, تو ہم صلاۃ و سلام کے بعد لنگر کھلا دیں گے, ایسا ہوگا؟ صلاۃ و سلام کے بعد لنگر کھلا دیں گے, خصوصی مدنی مذاکرے سے پہلے ہی کھلا. ہاں تو لنگر کھلا دیں گے, اس کے بعد جنہوں نے خوشی سے مدنی مذاکرے شرکت کرنی ہوگی وہ وہاں پہنچ جائیں گے. ہاں جن کو روزہ رکھنا ہو ان کو مشورہ ہوگا کہ وہ نہ کھائیں تاکہ سحری میں بھوک ہو, ورنہ یہ کہ ابھی کھائیں گے پھر دو تین گھنٹے کے بعد کھائیں گے تو پھر پیٹ جو ہے نا پھر. یہ مشورہ ہے, مرضی آپ کی ہو تو دن میں 12 بار کھائیں 6 بار کھائیں کون روکتا ہے, کھا ہی رہے نا کھانے والے, لیکن نقصان کرتا ہے. ڈر ڈر کے سمجھ سمجھ کر غور کر کے کھانا ہے, ابھی جوانی میں پتہ نہیں چلتا, بعد میں یہ نسوں میں کچھ چیزیں جمع ہو جاتی ہیں, بعض آلات میں جمع ہو جاتی ہیں, جیسے نمک آج کل تو نمکین بیج کھائیں گے تو نٹ کھائیں گے تو نمک پارے کھائیں گے تو اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن میں اضافی نمک ہوتا ہے, پھل میں بھی نمک چھڑکتے ہیں, کچالو جو کیا بولتے ہیں کچالو وہ پھلوں کا جو مسالہ ہوتا ہے چاٹ مسالہ, ان میں بھی نمک ہوتا ہے, بہت ساری چیزوں میں اضافی نمک جو جاتا ہے نا, اس میں ان کو باہر نکالنے کے لیے گردے کو زیادہ فنکشن کرنے پڑتا ہے اور سارے کو وہ جب زیادہ ہو تو نکال پائے یہ ضروری ہے, تو پھر تھوڑی تھوڑی نمک کی تہ گردے میں جمع ہوتی ہے, پھر یہ گردے کو نقصان پہنچاتی ہے. آج کل تو ویسے ہی اتنے کیس بن رہے ہیں, گردہ فیل ہو گیا گردہ فیل ہو گیا بےچاروں کے, بہت تکلیف میں ہوتے ہیں, مایوسی کا عالم ہوتا ہے, ڈائلسس بہت آزمائش والی ہوتی ہے. اللہ پاک شفا فرمانے پر بے شک قادر ہے, یہ ناشکان رسول کے گردے فیل ہوئے, اللہ کرے کہ گردے چل پڑے, آمین صحیح ہو جائے بےچاروں کے. تو یہ کہ ہم اپنے ڈر ڈر کے احتیاط سے کھائیں گے پئیں گے تو انشاءاللہ زندگی آسان گزرے گی, ورنہ یہ کہ یہاں تک کی لذت ہے حلق تک, نیچے جاتا ہے تو کوئی لذت تو رہتی نہیں ہے, یہ تھوڑی سی چند سیکنڈ کی لذت کے لیے ہم وہ سارا نمک وہ سارا گھی تیل انڈیل دیتے ہیں پیٹ میں, پھر بعد میں یہ پریشان کرتے ہیں. اسی طرح میٹھی ڈشیں کھانے کا جو شوقین ہوتا ہے, مٹھائیاں اور چائے بھی میٹھی بالکل جیسے کہ گرم شربت ہے, وہ ڈش میں بھی جو ڈالتی ہیں پاکستانی بہنیں, بعض کیا شاید اکثر ڈبل ٹریبل چینی ڈال دیتی ہیں, تو یہ ابھی پتہ نہیں چلتا, بعد میں پھر شوگر ہو جاتا ہے, پھر بولے ٹانگ کٹ گئی تو پھر ہاتھ کٹ گیا, تو شوگر والوں کی بارہا دیکھا ٹانگ کٹ جاتی ہے, کوئی نہ کوئی اگر کچھ چبھ جائے نا پاؤں میں پھر وہ زخم صحیح نہیں ہوتا آسانی سے, پھر ڈاکٹر پاؤں کاٹ دیتے ہیں, زندگی اجڑ جاتی ہے. تو 100 دوا کی 1 دوا پرہیز ہے. ابھی میری باتیں سمجھ میں نہیں آتی, ایک دوسرے کو دیکھ کے بعض مسکراتے لوں گے یار, یہ جب دیکھو یہ کھانے پینے کے اوپر آ جاتا ہے, تو جب اللہ نہ کرے کچھ ہوا نا تب شاید باہر صحیح کہتا تھا, اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات میں, تو امت کو نفع پہنچانے کا کام کر کے اپنا ثواب کھڑا کر رہا ہوں, کوئی مانے یا نہ مانے. آج الحمدللہ ہمارے ساتھ بذریعہ ہوبی میں کروڑ پکا ضلع لودھراں پاک اوزائی کابینہ بھی شامل ہے, ماشاءاللہ بہت کوششیں کی ہیں لگتا ہے, بڑی یعنی کہ تعداد جمع ہو گئی ان کی ماشاءاللہ. جی آیا نو, اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے اور آخر تک شرکت کی سعادت عنایت فرمائے, مدنی قافلے کی دعوت بھی قبول فرما لے. 23, 24, 25 مارچ انشاءاللہ دو دن کی چھٹیاں ہوں گی, 23 مارچ اور 25 مارچ, بیچ میں ہفتہ ایک چھٹی آپ کر لیں, بلکہ بعض ادارے ایسے ہیں جن میں ہفتے کی ویسے چھٹی ہوتی ہے تو 3 دن کی ان کی چھٹیاں ہو جائیں گی, اس سے فائدہ اٹھائیں اور مدنی قافلے میں سفر کر لیں. امید کرتا ہوں کہ ہزاروں اسلامی بھائی 23, 24, 25 مارچ کو مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت حاصل کر لیں گے, آپ بھی اس میں اپنا حصہ ڈال لیجئے اور سفر کیجئے, پیسے نہیں مانگ رہا, سفر کیجئے مدنی قافلوں میں, آپ سے آپ کو مانگ رہا ہوں, پکے نمازی بنے انشاءاللہ, سنتیں سیکھیں گے, دعائیں یاد ہو جائیں گی, کچھ نہ کچھ اللہ کرے گا تو, اور دل میں نرمی آئے گی, خوف ہوگا اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوگا, اس کے رسول میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ, سفر تو کریں تو پھر پتا چلے گا انشاءاللہ, سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اجمیر یاد جو جمع ہے یہ بھی سفر کریں, عالمی مدنی مرکز روزانہ مدینہ والے اور کروڑ پکا والے بھی اور ناظرین بھی, سب مدنی قافلوں کے مسافر بنے. اجمیر شریف بھی اس وقت ہمارے, سبحان اللہ, اجمیر شریف میں 23 مارچ نہیں ہوگی کہ یہ پاکستان کا کوئی مخصوص 23 مارچ کا کیا ہے کچھ ہے نا قرارداد پاکستان پاس ہوئی تو اس لیے وہ چھٹی ہوتی ہے اس کی یاد میں مگر ہفتہ اتوار تو وہاں بھی کئی ادارے چھٹی ہوتی ہوگی تو چلو آپ بھی مدنی قافلوں میں تو ویسے ہر مہینے 3 دن سفر کرنا ہے دعوت اسلامی والوں کو یہ ترغیب موجود تو اجمیر شریف سے بھی تو سبحان اللہ اگر سفر ہو جائے اجمیر شریف میں یوں بھی سفر ہو سکتا ہے تو کرتے بھی ہوں گے عاشقان خواجہ کہ وہ قافلے بنا کر وہاں جاتے ہیں اجمیر شریف لاکھوں زائرین جمع ہوتے ہیں ان میں سنتوں کا پیغام عام کرتے ہیں تو آپ میں سے بھی جن کی نیت نہ ہو وہ نیت کر لیں کہ 3 دن سفر کرنا ہے جو اب آپ کے یہاں کیا طے ہوا ہے مجھے پتا نہیں جیسے کہ یوں ہو کہ 5, 6 اور 7 رجب المرجب کا سفر ہو جائے تو 7ویں تاریخ کو بھی شاید کچھ نہ کچھ زائرین کیا ڈھیروں ڈھیر زائرین بچے رہتے ہوں گے تو یوں مطلب یہ کہ ایک فل سیزن آپ کو مل جائے یا ہو سکتا ہے 4, 5, 6 کا موافق آتا ہوگا مدنی قافلہ وہ آپ کے ذمہ دار جو فیصلہ کریں 3 دن کا مدنی قافلہ مجھے اس سے غرض ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ایک سوال چلا تھا وہ اختلاف ہے پڑھائی میری سوال اچھا وہ سوال مدنی منی نے کیا تھا تعجب ہو رہا تھا عرب شریف سے بیت المقدس خدا جانے یہاں کون سی مسئلے اٹکی تھی سوال میں مکہ شریف سے ہوا نا معراج تو عرب شریف تو بہت بڑا ہو گیا ہو سکتا ہے بیت المقدس بھی کسی دور میں عرب شریف میں ہی ہوگا عربی زبان نہیں وہاں شام کی اچھا ملک شام ہے تو وہ بھی عرب ممالک میں سے ہی ملک شام عربی بولی جاتی ہے پیور عربی بولی جاتی ہے تو یوں عرب شریف کو یوں دیکھیں نا تو بہت وسیع ہیں بہت سارے ممالک شامل ہیں عرب ممالک تو مکہ مکرمہ زادہ اللہ و شرفہ و تعظیمہ میں وہ بلکہ وہ سبحان الذی بعبدہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى تو مسجد الحرام یہ مکہ مکرمہ زادہ اللہ و شرفہ و تعظیمہ میں ہے جس میں کعبہ شریف ہے تو وہاں سے یہ اسرا کا سفر شروع ہوا اور بیت المقدس مسجد اقصا بیت المقدس کی وہاں یہ بارات پہنچی فرشتوں کی بارات تھی سرکار دولہا تھے ہمارے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خدا جانے وہ کیسا منظر ہوگا اعلی حضرت تڑپ کر کہتے ہیں خدا ہی دے صبر جانے پرغم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم خدا ہی دے صبر جانے پرغم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو جرمت میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے جنا یہ جنت جب ان کو جرمت میں نے گھیرا گھیرے میں لے کر جب ان کو جرمت میں لے کے قدسی میں نے فرشتے جب ان کو جرمت میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے تو یہ سفر اسرا ہوا پھر آسمانوں کی سیر ہوئی انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا بیت المعمور جنت اور دوزخ کے جنت کے درجات، دوزخ کے مقامات، عذابات، ثوابات، بہت کچھ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عجائبات دیکھے. اور یہ سارا سفر دنیا کا روک دیا گیا تھا نظام. مثلا دو گھڑیاں ہیں، دو واچ، دو دوست ہیں، دو سائیں بھائی واچ ہیں، ایک کی واچ تو چل رہی ہے، ایک کی واچ آف ہو گئی، بند ہو گئی، تو وہ جہاں بند ہوگی وہیں کھڑی رہ جائے گی، جس کی چل رہی ہے وہ چلتی رہے گی. تو یوں سمجھو کہ دنیا کی واچ جو تھی وہ رکی ہوئی تھی اور باقی وہ چل رہی تھی، باقی نظام کی جو آسمانوں کا نظام ہے، یوں سمجھ لو. سمجھانے کے لیے مثال دی میں نے. تو یوں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیاوی واچ کے حساب سے جسے تو آن کی آن میں آپ پہنچے واپس، تھوڑی ایک سیکنڈوں میں سمجھو تشریف لے آئے واپس. اب یہ کسی کی عقل میں آ نہیں رہا تھا، غیر مسلموں کی، کفار کی، تو جو عقل میں نہ آئے تو معجزہ تو پھر عقل میں کیسے آئے گا. تو یہ معجزہ سرکار کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، یہاں تک کہ روانگی سے پہلے جہاں وضو فرمایا تھا تو وضو کا پانی ابھی بہہ رہا تھا، لڑک رہا تھا، سوکھنا تو بات کی بات ہے. کنڈی جو دروازے کی تھی وہ ابھی تک ہل رہی تھی. بستر شریف جو تھا جس سے اٹھ کر آپ تشریف لے گئے تھے وہ ابھی تک اس میں حرارت باقی تھی، گرمی، کیونکہ ہم سو کر دیر تک سوئیں گے، جیسے اٹھیں گے تو بدن کی گرمی بستر پر آئے گی، تو وہ تھوڑی سی اس میں گرمی، یعنی بالکل فوراً گئے اور فوراً آ گئے، لیکن بہت بڑا سفر ہوا. تو یہ معجزہ ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، خدا کی رحمت سے کروڑوں منزل میں، خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے، خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے، ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کے نور کے تڑکے آ لیے تھے. میں اللہ کی شان ہے کہ آن کی آن میں، ایک گھڑی کے اندر اندر، تھوڑی سی معمولی سی سیکنڈ یا سیکنڈوں کے اندر اندر کروڑوں مقامات کی سیر کر کے، اتنا طویل سفر کر کے، جو تارے ٹمٹما رہے تھے ابھی ٹمٹما رہے تھے، ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی، تارے بھی ابھی ختم نہیں ہوئے تھے کہ نور کے تڑکے آ لیے تھے. تڑکا مانے اجالا، نور مانے روشنی، باتیں کی ہے یعنی کہ ابھی تو وہی نور پھیلا ہوا تھا، اور اسی نور میں میرے نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس اپنے یہاں مکہ مکرمہ تشریف لے آئے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جب غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ لڑکپن میں کھیلنے کا ارادہ فرماتے، غیب سے آواز آتی، اے عبد القادر، ہم نے تجھے کھیلنے کے واسطے پیدا نہ کیا. میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی کیا ہی شان ہے، آپ کا بچپن شریف بھی نرالا. آئیے ہم گناہوں سے توبہ کریں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے اپنی نسبت قائم کریں، سلسلہ عالیہ قادریہ میں داخل ہو جائیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں، اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے. مدنی چینل کے ناظرین، او بی بین کروڑ پکا، ضلع لودرا، پاک اوزائی کابینہ میں جو عاشقان رسول ایک تعداد میں موجود ہے، اسی طرح اجمیر شریف میں جو عاشقان رسول اجتماعی طور پر مدنی مذاکرے میں شریک ہے، امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں. اور وہ عاشقان رسول جو پہلے ہی کسی سلسلے میں

یہ پیلے پر لکھا ہوا واضح نظر نہیں آتا، سفید پر بلیک کلر سے لکھیں گے نا یا غوثیہ رنگ سے بلو کلر سے تو واضح ہوتا ہے، پیلے پر واضح نہیں ہے. یہ مدرسہ آئندہ کے لیے خیال رکھیں، مدرسۃ المدینہ اورنگی ٹاؤن. اچھا یہ پیلے پہ یہ لکھا ہے ماشاء اللہ، اب واضح ہوا، انلارج کیا ہے کیمرہ قریب گیا نا. اچھا یہ حاجی مشتاق والے ہیں، فیضان حاجی مشتاق جاری رہے گا، فیضان بلبل مدینہ نہیں، فیضان بلبل روزہ رسول لکھا ہوا ہے ان کے مزار پر غالباً. ماشاء اللہ، آمین. ماشاء اللہ، بہت خوب. یہ دعا لکھی ہوئی ہے، فیضان علم و عمل جاری رہے گا انشاءاللہ. واہ، فیضان مسواک جاری رہے گا انشاءاللہ، فیضان علم و عمل انشاءاللہ جاری رہے گا. اچھا مزید وہ اپنے اورنگی ٹاؤن کی کابینات سبزواری ہلالی ایوبی زی آئی اور سیدی کابینہ کے عاشقان رسول کی حاضری بھی ہونی تھی. یہ باب المدینہ کی کابینات ہونی تھی، ہوئی نہیں ہوئی کچھ؟ جی آمد جاری ہے. اچھا آمد جاری ہے ماشاء اللہ. تو یہ میں نے کیا کہا تھا، میں بھول گیا ان کو، کچھ یاد ہے؟ پورا یاد نہیں. محمد بازریہ ویب سائٹ بھی سوالات ہمارے پاس ہیں، بازریہ ویب سائٹ ایس ایم ایس کے ذریعے سوالات ہیں، اور آج وہ فضائل نام محمد کمپیوٹر بھی ہے ماشاءاللہ. اچھا پھر فیس بک کے ذریعے بھی آنے والے سوالات ہیں، تو کچھ سوالات میں بھی جلد جلد کر لیتا ہوں. اسلامی بہن کا سوال ہے باب المدینہ سے، بنت رمضان علی، اسلامی بہن پلاسٹک کے ناخن لگا سکتی ہیں؟ زینت کے لیے لگا تو سکتی ہے، اس میں حرج نہیں ہے، زینت کی چیز ہے، تو اور کوئی اگر اس میں ممانعت شرعی نہیں ہے، ایسی کوئی خرابی نہیں ہے تو لگانے میں حرج نہیں ہے. یہ ہوں گے بڑی سائز کے اور اس پہ لگا ہوگا نیل پالش کا انداز ہوگا. یہ میرا گمان ہے الگ الگ کلر کے نیل پالش کے الگ الگ پلاسٹک کے ناخن آتے ہوں گے، بڑے بڑے ہوں گے. ہاں، جس پہ دیکھنے والیاں جو جیسے مدنی ماحول کی ہوں گی وہ لگائیں گی، تو سب ان پر ان طرح کی کوشش کریں گی کہ 40 دن کے اندر اندر کاٹ دینا چاہیے، ضروری ہے کاٹ دینا، 40 دن سے اوپر گزارنا یہ گناہ ناخن کاٹنے میں. تھی ہوں گے بڑے بڑے، ان کو شوق ہوتا ہے بڑے رکھنے کے، نیل پالش پر انفرادی کوشش کریں گے وضو کے لیے کہ آپ نے نیل پالش لگائی ہے تو یہ لگا ہوا ہو تو نیچے پانی نہیں بہتا. اب وہ سب کو وضاحتیں کرتی پھرے گی کہ میں نے یہ پلاسٹک کے ناخن لگائے، اس کے لیے یہ احکام نہیں ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ انفرادی کوششوں سے تنگ آ کر یہ کہیں بےچاری مدنی ماحول سے نہ جائے. کارڈ نہ لگا لے گی، جائز ہونا اور چیز ہے اور لگانے سے بچنا اور چیز ہے. کارڈ لگا لے، ناخن بھی لگا لے، نہیں تو کارڈ لگا لے کہ میرے ناخن پلاسٹک کے، مہربانی کر کے احتیاط کیجیے گا. یہ میں نے اپنی اٹکل دیکھا، مجھے پہلی بار پتا چلا کہ پلاسٹک کے ناخن بھی آ رہے ہیں. نہیں، میرا گمان یہ ہے کہ یہ پلاسٹک کے ہوں گے، اب بڑے جو کہہ رہے ہیں نا یہ بڑے بھی ہوتے ہوں گے اور شاید اپنے کپڑوں کے میچنگ کے حساب سے اس کلر کے ناخن لگاتی ہوں گی، شاید میرا گمان ہے، کیونکہ یہ ان کا یہ چلتا ہے نا رنگ بنگا سارا. بہرحال بدگمانی سے مسلمانوں کو بچانا چاہیے، بدگمانیاں ہوں گی کیونکہ یہ بنائیں گے بالکل میکنگ ہوگی قدرتی ناخنوں سے، تبھی لگائیں گی. ظاہر نہیں، واضح ہو جاتا ہے جس طرح کے ناخن واضح ہو جاتے ہیں، نکلی پلکیں آتی ہیں، نکلی ناخن آتے ہیں، ان سے واضح ہو رہا ہوتا ہے کہ چیزیں جو ہے وہ نکلی ہوتی ہیں. نکلی ہوتی ہیں یہ پہلی نظر میں پتہ چل جائے گا، کیونکہ بعضوں کی نظریں کمزور بھی ہوتی ہوں گی. واقعی یعنی کہ یہ آزمائش پا جائے گی، انفرادی کوشش کریں گی صحیح دینے، سمجھائیں گی اس کو، تو یہ سب کو بولے گی پلاسٹک کے ناخن اور پھر شاید واللہ اعلم تو خیر وہ شرائن تو ظاہر ہے کہ وہ جو مفتی صاحب نے فرمایا وہی ہے. میں نے اپنے طور پر مشورتاً کہ پہننا کو واجب بھی تو نہیں ہے نا, نہ ہی پہنے, کیوں بدگمانیاں عیسائی بہنیں کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے آفس میں تصاویر لگی ہوئی ہیں دیواروں پر, اب نماز پڑھنے کے لیے کیا کریں؟ ہاں, اگر تصویر قد آدم پورے قد کی ہے, قد آدم میں نہیں سمجھتے ہوں گے, پورا جو بدن جسم ہوتا ہے نا سر سے پاؤں تک اس کو قد آدم بولتے ہیں, تو پورا جسم ہے اور عین سامنے ہے یہ تصویر, تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی. یا موضع سجود پر ہے تعظیم کے ساتھ, تو یہ جو آویزہ ہوتی ہے یہ, اچھا میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ جس جگہ, یہ دار لکھتا اہل سنت کا فتویٰ ہے, جس جگہ نمازی نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ پر تصویر کا ہونا نماز میں کراہت تحریمی جو کہ ناجائز اور گناہ ہوتا ہے, فقط اسی وقت پیدا کرے گا جب تصویر درجہ ذیل طریقے پر ہو. یہ لکھا درجہ ذیل یا مندرجہ بالا, مندرجہ ذیل, یہ بھی شاید اس کے معنی بھی اب پتہ نہیں سمجھتے ہوں گے. یعنی کہ نیچے جو کچھ لکھا ہوا ہے یہ مطلب ان میں سے ایک بھی چیز کم ہوگی تو نماز میں قرات تحریمی لازم نہ آئے گی, یعنی گناہ اور ناجائز والی صورت پیدا نہیں ہوگی. نمبر ایک تو تصویر مکمل قد کی ہو, کوئی پورا سر سے پاؤں تک پورا جسم ہو. نمبر دو, تصویر کے نقوش واضح ہوں, یعنی یہ کلیئر نظر آ رہی ہو تصویر, یعنی کو چہرہ اور یہ سب دھندلا دھندلا اور مطلب واضح نہ ہو, کلیئر نہ ہو بلکہ کلیئر ہو. نمبر تین, تصویر کسی کپڑے وغیرہ سے چھپی ہوئی نہ ہو. نمبر چار, نمازی کے سامنے ہو. نمبر پانچ, بطور تعظیم آویزہ ہو. آویزہ مانے کہ یہ دیواروں پہ جیسے لگاتے نا اس کو آویزہ بولتے ہیں, تو بطور تعظیم, تعظیم کے طریقے پر کہ جس طرح وہ تعظیم جس سے کی جاتی ہو, تو بطور تعظیم آویزہ ہو یا رکھی ہوئی ہو, جیسے شوکیس میں رکھی ہوئی ہے تب بھی یہ تعظیم والا انداز, دیوار پر لگی ہوئی ہے تب بھی یہ تعظیم والا انداز کہلائے گا. تو یہ پانچ صورتیں پوری ہوں گی نا تب یہ تصویر کی وجہ سے نماز میں کراہت آئے گی. اگر تصویر تو ہے لیکن بطور تعظیم نہیں ہے, یوں ہی جیسے کہ یہ فرش پر رکھی ہوئی ہے سائڈ پہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں کراہت نہیں ہے. تصویر تو ہے لیکن پیٹھ کے پیچھے سامنے نہیں ہے, پورے قد کی سب کچھ ہے تب بھی مکروہ تحریمی کی صورت یہ بھی نہیں ہے, سامنے ہو. تصویر کی موجودگی میں نماز کی کراہت, نماز میں کراہت تحریمی یا تنزیہی ہونے یا کسی بھی قسم کی کراہت نہ ہونے کے متعلق کافی طویل ہے, چلو وہ جو سوال تھا شاید اس کا جواب تو ہو گیا, یہ مکروہ تحریمی کی حد تک ہوا ہے. اگر تصویر اس کے مطابق ہے جیسا کہ امیر السنت نے بیان کیا ہے تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی. بہرحال اسی جگہ تلاش کریں آفس کے اندر کہ جہاں تصویر نہ ہو, کہ تصویر کا ہونا جو ہے پیچھے بھی ہے تو کراہت تنزیہ اس میں آتی ہے, ورنہ یہ کہ نماز کے وقت میں کم از کم اتنا تو کر لیں گے کہ نماز کے وقت میں اس کے اوپر کپڑا وغیرہ کوئی ڈال لیں. یہ اپنے جیسے پیچھے یا دائیں بائیں ہیں تب بھی کراہت تو ہے, لیکن ناجائز والی کراہت نہیں ہے. اب مجبوری ہے تو اب بندہ کہاں بھاگ کے جائے, تو کم از کم اتنا تو احتیاط کرے کہ یہ سامنے نہ ہو, اور جبکہ ممکن ہے تب تو ایسی جگہ ڈھونڈے کہ جہاں تصویر سے نہ دائیں بائیں آگے پیچھے کہیں بھی نہ ہو. مزید اس کی تفصیلات یہ اگر یہ ویب سائٹ پر آپ کی موجود ہے پیج پر تو اس کا نمبر دے دیا جائے, ریفرنس نمبر کیا اس کا نہیں ہے یہ. اچھا پیج پر ہے ہی نہیں. اچھا اچھا اچھا یہ کس کی مل کے میری. اچھا یہ آفس صاحب میرے لیے لیے ہے, جزاک اللہ خیر, میں انشاءاللہ دیکھ لوں گا اس کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. بنت شاکر مرکز الاولیاء لاہور. میرے ہاتھ کی جلد سخت ہو کر پھٹ جاتی ہے, بہت علاج کروایا بس وقتی فائدہ ہوتا ہے. مجھے یہ مسئلہ پچھلے 7 سالوں سے ہے, کوئی روحانی علاج تو ارشاد فرمائیں. اگر یہ مؤنث ہیں, پوچھنے والی صاحبہ ہیں, صحیح بہن ہیں, تو ان کو چاہیے کہ یہ دستانے پہنا کریں. ویسے بھی ہمارے مدنی ماحول میں دستانے رائج ہیں, یہ پہنا کریں تو ہوا نہیں لگے گی نا, تو اس سے بچت ہوگی. سردی میں تو خصوصاً دیکھو ڈھکا ہوا بدن ہوتا ہے کپڑے والا, یہاں پھٹتی نہیں ہے جلد, جلد پھٹے گی ہاتھ میں, چہرے پہ یا پاؤں میں, کیونکہ یہ کھلے ہوتے ہیں, ہوا لگتی رہتی ہے. مزید یہ کہ ہاتھوں پر اگر چاہے کھوپرے کا تیل لگاتی رہے یا ویسلین لگاتے رہے, خصوصاً سردیوں سے پہلے لگانا شروع کر دیں, سردیوں میں بھی لگاتے رہیں, تو جلد نرم رہے گی تو نہیں پھٹے گی. اگر اور کوئی وجہ نہیں ہے جلدی مرض کا, تو جو سردیوں میں پھٹتے ہیں خاص کر ان کا تو یہ ہے, چربی لگاتے رہیں, کوئی بھی چکنی چیز لگاتے رہیں گے نا, تو جلد یعنی جلد مانے اسکن, اسکن نرم رہے گی, کھال نرم رہے گی تو انشاءاللہ پھٹے گی نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیس بک پر سوال آیا ہے آپ کے کہ کیا ہم اپنے اور زندہ والدین کے لیے مدینے میں آقا کے قدموں میں مرنے کی دعا کر سکتے ہیں. میری زبان سے یہ دعا نکلتی رہتی ہے, نکل جاتی ہے. یہ کہہ رہے ہیں ماں باپ کے لیے یہ دعا کرنے سے ذرا ان کو برا لگے گا, اور دوسروں کو یوں مذاق سوجے گی کہ یار اتنے تنگ آ گئے ہو. اس طرح مطلب یہ کہ اپنے لیے بے شک دعا کریں, اور ماں باپ کے لیے یہ الفاظ کہیں گے تو برا نہیں لگے گا کہ مجھے اور میرے سارے خاندان کو اللہ تعالی جنت البقیع نصیب کرے, اس میں برا نہیں لگے گا. مدینے میں میرے ماں باپ مرے, یہ تو ماں باپ بھی سنیں گے تو بولے ایسا کیسا تم کو ہم نے تنگ کر رکھا, اتنے بیزار ہو گئے, شادی کروا دی اتنی دیر تھی, ہم مرنے کی دعائیں کر رہے ہو. تو سب مدینے کے لیے وہ راضی ہوں یہ ضروری نہیں ہے, یا جنت البقیع کے لیے راضی ہوئے ضروری نہیں ہے. میرا ایک تجربہ ہے, کسی کو میں نے کسی بات پر کہا ہوگا اللہ آپ کو جنت البقیع نصیب کرے, اب وہ زندہ نہیں ہوں گے, وہ صاحب گمان غالب ہے, تو مجھ سے تو کافی بڑے تھے, وہ اس وقت ڈیڑھ عمر کے تھے, میں شاید اس وقت شادی بھی نہیں ہوئی تھی, جوان ہوگا, تو مجھے کہا نہیں نہیں یار میں تو اپنے خاندان والوں میں سوؤں گا, یا میں نے یہ کہا تھا اللہ آپ کو مدینے میں موت دے, تو یوں اس نے بولا تھا. لیکن یہ اس وقت میری سمجھ میں نہیں آئی بات, بعد میں یہ سمجھ میں آ گئی تھی کہ جنت البقیع کے مقابلے میں تو ان کو یہ الفاظ کہنے ہی نہیں چاہیے مدینے کے مقابلے میں, کہ اس کی اپنی حدیثیں موجود ہیں فضائل. ویسے عام طور پر یہ ہے کہ بہتر ہے کہ کسی نیک بندے کے قرب میں بندہ دفن ہو, نیک آدمی کے, تو جنت البقیع نیکوں سے بھرپور ہے. 10,000 صحابہ کرام علیہ مردوان کم و بیش وہاں آرام فرمائے, پھر نہ جانے کتنے تابعین اہل بیت اطہار اور بزرگان دین عاشقین، تو وہ تو اگر وہاں جنت البقیع میں اچھا پڑوس نہیں ہے تو پھر کسی قبرستان میں نہیں ہے. تو جنت البقیع کو تو بہت سارے فضائل حاصل ہیں، تو اس لیے اس کے مقابلے پر تو نہ کہا جائے. البتہ میں جنرل بات کر رہے تھے اپنے وطن میں، تو بہتر یہ ہے کہ اس کو نیک پڑوس ملے، کسی نیک آدمی، جیسے مزارات اولیاء کے گرد قبریں ہوتی ہیں تو نیک بندے کا پڑوس ملے، ورنہ پھر اپنے رشتہ داروں میں دفن ہو. اور تیسرے نمبر پر یہ کہ اگر وہاں بھی نہیں موقع ملتا تو عام مسلمانوں میں، عام مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن کیا جائے. تو یہ جو برادریاں اور خاندان والے اپنے حصے کا پلاٹ بناتے ہیں قبرستانوں میں، خاندان والے دفن ہوتے ہیں، تو یہ بھی اگر اچھی نیت ہے تو اس کا بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد طلحہ تاری صدر آباد سے، میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، کہتے ہیں میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، میری ٹانگ دو جگہ سے فریکچر ہے، کیا میں بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہوں؟ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، صبر عطا فرمائے. یہ فریکچر 6 ہفتے میں، اگر اس کو اور کوئی صدمہ نہ پہنچے تو 6 ہفتے میں کمپلیٹ ہوتا ہے. خود ہی کیلشیم نکلتا ہے، دوا نہیں ہوتی ہوئی، کیلشیم نکلتا ہے ٹوٹی ہوئی جگہ سے اور یہ ہڈی جڑ جاتی ہے. اب اگر خدا نہ خواستہ غلط جگہ پر جڑ گئی تو پھر آپریشن کی نوبت آ سکتی ہے. تو اس لیے اس کو ٹوٹی ہوئی جگہ کو ہلنا نہیں چاہیے. پلسٹر یہ دوا نہیں ہے، پلسٹر پکڑ کے اس کو بس وہ پیک کر دیتے تاکہ یہ ٹوٹی ہوئی جگہ، فریکچر شدہ جگہ یہ ہلے نہیں. پہلے پلسٹر اتنا نظر نہیں آتا تھا، ہم جب کسی دور میں وہ بعض لوگ بیٹھے ہوتے تھے مخصوص جگہوں پر، وہ کچھ لکڑیاں اور رکھ کر ہلدیاں لگا کر باندھ دیتے تھے، مقصود وہی کہ ہلے نہیں. وہ بھی صحیح ہے، پلسٹر میں تو آج کل تو ہزاروں روپے لے لیتے ہوں گے باندھنے کے پلسٹر. اب لکڑی کا سسٹم بھی نہیں ہے، کوئی باندھے تو لوگ تعجب کریں، پہلے تھا لکڑیاں باندھ کے گھوم رہے ہوتے تھے. خیر، اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال ہے، اللہ آپ کو ٹھیک کر دے، صبر عطا کرے، درد بھی اللہ کرے کہ آپ کو کم سے کم ہو. صبر کیجئے گا. نماز کے لیے ایسا ہے کہ جب سجدے پر قدرت نہ رہے تب قیام ساقط ہو جائے گا، یعنی کھڑا ہو کر اب بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن اگر اتنا اس کے لیے ممکن ہے کہ، یعنی کم از کم اتنا ممکن ہے کہ کھڑے ہو کر یہ تکبیر تحریمہ کہہ سکتا ہے، یا کوئی پکڑ کے رکھے خادم وغیرہ، یا دیوار کے سپورٹ پر کھڑا ہو سکتا ہے اور پھر یہ بیٹھ سکتا ہے، یا کوئی پکڑ کے ایسا ہے جو بٹھا دے گا، تو کھڑے کھڑے فرض، وتر اور سنت فجر کی کم از کم یہ کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ کہے، پھر مزید نماز بھلے بیٹھ کر پڑھے. مزید اگر تو سجدے پر قادر نہیں ہے تو پھر یہ قیام اتنا بھی ضروری نہیں ہے، یعنی اب اس پر سے مکمل قیام ساقط ہو گیا. یعنی اگر تو کم از کم، میں نے کم از کم تکبیر تحریمہ جتنا بھی اگر ہے تو، یہ بھی واضح لازم، یہ وہ صورت ہے کہ جبکہ سجدے پر قادر ہے، بیٹھ کے سجدہ، اگر سجدے پر قادر ہو گیا تو وہ تکبیر تحریمہ بھی اب بیٹھ کر کہہ سکے گا. اچھا اچھا، سجدے پر قادر نہ ہوا تو، سجدے پر قادر نہ ہوا تو تکبیر تحریمہ بھی اب، یعنی قیام ساقط ہو گیا اب تکبیر تحریمہ کی حاجت نہ رہی. ہاں، جزاک اللہ. وہ کرسی پر نماز کے احکام، یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر کے اس کو پڑھنا چاہیے. بعض لوگ بغیر شرعی اجازت کے کرسیوں پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو مسائل نہیں پتہ ہوتے. اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی یہ رسالہ مل سکتا ہے. ہاں، ویب سائٹ پر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور خرید بھی سکتے ہیں. اس کا کیا حل ہے کہ آپ نے جیسا بھی فرمایا کہ لوگ کرسیاں دیکھ کر مسئلہ معلوم ہوتا نہیں ہے، اور لوگوں کو نماز پڑھتا دیکھتے ہیں کیونکہ یہ کرسی پہ پڑھ رہا ہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ اب مطلب میں بھی پڑھ سکتا ہوں، مطلب وہ اپنے طور پہ سوچ لیتے ہیں. یہاں سوال میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے یہاں پر لوگ اپنے طور پہ فیصلہ کر لیتے ہیں نماز کے معاملے میں بھی، اسی طرح بازار میں جائیں، شادی کرنی ہے، زندگی کے دیگر معاملات ہیں، نارملی طور پر ایک مسلمان شاید یہ نہیں سوچ رہا ہوتا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو اس معاملے میں مجھے اسلام و دین کا کوئی شرعی حکم اس میں ہے یا نہیں ہے. لوگ کر رہے ہیں اور ان کو کوئی منع نہیں کرتا, ان کو کوئی بولتا نہیں ہے, تو یہ سمجھتے کہ یہ صحیح ہو رہا ہوگا, ساری دنیا کر رہی ہے تو میں بھی کر رہا ہوں. تو نارملی طور پر کیا ہونا چاہیے؟ آپ کے اس وقت مدری مذاکرے میں بھی شامل ہیں, دوسرے شہروں میں اسلام بھائی بڑی تعداد میں جمع ہیں اور سوشل میڈیا پر بھی دیکھ و سن رہے ہوتے ہیں کہ عام طور پر اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ایک مسلمان اپنی زندگی کے دیگر کئی معاملات میں اسلام و دین کی رہنمائی لینے کا اس کا ذہن نہیں ہے. جیسا ہو رہا ہے ویسا میں بھی کر رہا ہوتا ہوں, مجھے کیا پتا غلط ہے. آج کل وہ کرسیاں جو ہے نا یہ مسجدوں کا حصہ بن گئی ہیں. میں تو الحمدللہ بچپن سے ہی مسجد دیکھی ہے, میں نے مسجد کا رخ کیا ہے, مسجدوں میں آنا جانا, نمازیں پڑھنا. میں اس دور سے مسجدوں میں جاتا ہوں جب نہیں بچے ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہیں پوری لائن گر جاتی ہے, اس دور سے مسجد میں جاتا ہوں. یقین مانے میں نے کرسی نہیں دیکھی, میں نے کرسی بہت بعد میں دیکھی ہے کہ مسجد میں کرسی آئی ہے. تو یہ اب بڑھتی جا رہی ہے, وہی دیکھا دیکھی کہ عوام کو مسائل نہیں پتا کرسی کے, اس لیے وہ رسالہ پڑھیں. کاش امام صاحبان اگر یہ رسالہ پڑھ کر اس کو سمجھ کر اس میں سے وقتاً فوقتاً کرسی کے مسائل بیان کرتے رہے نا جمعہ میں یا دوسری نمازوں میں, اور جو صاحب کرسی پر نماز پڑھتا دیکھیں کسی کو تو اس سے ہمدردانہ ملاقات کریں کہ ہو سکتا ہے واقعی وہ کرسی اس کے لیے جائز ہی ہو, اس کی طبیعت پوچھیں اور پھر پوچھیں کیا ہوتا ہے, کیوں آپ بیٹھ نہیں سکتے وغیرہ پوچھ کر, پھر اگر یہ پائے کہ اس کو کھڑے ہو کر پڑھنی چاہیے نماز تو اس کو سمجھائے امام صاحب ثواب کٹے. مؤذن صاحب بھی اگر اتنی صلاحیت رکھتے ہوں تو وہ بھی اس طرح ثواب کما سکتے ہیں, اور دعوت اسلامی کے دیگر مبلغین اور اسلامی بھائی بھی اگر کسی کو ایسا کرتا دیکھے تو رسالہ اپنے پاس ہونا چاہیے اور اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ اس کو سمجھ کر سمجھا سکے اور رسالہ تحفے میں دے دے اس کو. امام صاحب بھی تھوڑے رسالے رکھ لیں تحفے میں دیتے رہیں اس طرح کے لوگوں کو, تو انشاءاللہ اس طرح بڑا فائدہ ہوگا. انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ اس میں انٹرسٹ لے, کوئی صاحب حیثیت اسلامی بھائی ہوں تو وہ امام کا ذہن بنا کر تھوڑے رسالے ان کو دے دیں, کیونکہ مسجد کے چندے کے پیسوں سے یہ رسالے خرید کر بانٹ نہیں سکتے, تو اپنی جیب خاص سے پاکٹ منی سے یہ خریدنے ہوں گے, یا کسی صاحب حیثیت سے لے لیے جائیں. تو یہ اتنا خرچہ تو ہے نہیں, عام تو بانٹنا نہیں ہے, خاص خاص کو موقع کی مناسبت سے دینا, تو انشاءاللہ اس کا بڑا ثواب ملے گا, بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. علماء سے پوچھ لیں, مگر علماء سے مراد وہ داڑھی والا نہیں ہے, ہر مسجد کا امام یہ مسائل جانتا ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے. دارالافتاء اہل سنت آپ کی رہنمائی کے لیے موجود, اسی طرح کوئی بھی عاشقان رسول مفتی ہوں تو ان سے آپ معلوم کریں, وہ آپ کو بہتر امید ہے کہ سمجھا سکیں گے کہ مسائل بعض مسائل پیچیدہ ہوتے ہیں, ان میں کرسی کا مسئلہ بھی تھوڑا مشکل ہے, اتنا آسان نہیں ہے کہ ہر ایک سمجھ لے فوراً اور سمجھانا اس کو آ جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کئی ایسے عاشقان رسول ہیں جو ہمیں فون کرتے ہیں, میسج کرتے ہیں, ایس ایم ایس کرتے ہیں مختلف انداز, ان کیا مراد ان کی دعا کروانا ہوتا ہے, تو اگر کوئی اجتماعی طور پر آپ ان کو کوئی دعا یا کلمہ سے بھی نواز دیں تو ان کو تھوڑی تسلی ہو جائے گی کہ ہمارے لیے دعا ہوئی ہے, کیونکہ ہر ایک کی ہم مطلب کہ آواز چلا بھی نہیں سکتے اور ہر ایک کا سوال دیوی سے فیس بک پر بھی, کال کے ذریعے بھی, واٹس اپ کے ذریعے بھی, دعاؤں کے لیے بہت سارے ہمیں پیغامات آتے ہیں, میسیجز بھی, سلام بھی بابا آپ کو. علیکم وعلیکم السلام. اللہ تبارک و تعالی تمام چٹھیاں بھیجنے والوں, ایس ایم ایس کرنے والوں, میرے پیج پر دعاؤں کے لیے کہنے والوں, مدنی چینل پر پیغامات دینے والوں کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرمائے. آمین. جاہد نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک سوال یہ ہے کہ نماز کے حوالے سے، اگر نماز پڑھتے ہوئے اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے اور تلاوت کا ترجمہ سمجھتے ہوئے رونا آئے، کیا اس سے نماز فاسد ہوگی؟ رونا تو رونے سے نماز تو فاسد نہیں ہوگی، چاہے خوف خدا سے آیا ویسے ہی رونا آ گیا کسی بات پر، یا تو رونے سے نماز فاسد نہیں ہوگی. ابھی مزید اس کی تفصیل کا جو ہے مسئلہ بیان کرتے ہیں انشاءاللہ. کوئی اور سوال کر لیں. زیور پہنا ہوا ہوتا ہے جیسے بالیاں اور انگوٹھیاں پہنے ہیں پہنتے ہیں، ان کی زکات دینا واجب ہے یا نہیں؟ جی ہاں، یہ سونا چاندی جو ہے نا، یہ استعمال میں ہو یا نہ ہو، اگر حاجت اصلیہ سے زائد ہے، یعنی مطلب قرضے میں نہیں ڈوبے ہوئے، کہ مثال کے طور پر لاکھ روپے کا سونا ہے اور 2 لاکھ روپے قرضہ چڑھا ہوا ہے، تو اب یہ سونا اس کے پاس جو ہے اس پر چونکہ اور کوئی ادا کی صورت نہیں ہے، جبکہ تو یہ 2 لاکھ روپے کا مقروض ہے، تو یہ لاکھ روپے کا سونا دے دے تب بھی 1 لاکھ کا مقروض رہے گا، تو ایسی صورت میں تو اس پر زکات نہیں ہے. ورنہ یہ کہ اگر سونے اور چاندی کا چاہے وہ استعمال جاری ہے اس کا اور زکات کے مد میں وہ آ جاتا ہے اس کے شمار میں، تو زکات کے شرائط جب پائے جائیں گے تو زکات اس پر فرض ہے. عورتیں یہ سمجھتی ہیں سائیں بہنیں کہ ہم کماتی نہیں ہیں اس لیے ہم پر زکات فرض نہیں ہے، تو یہ ایسا نہ کریں. سونے چاندی کے جو بھی زیورات ہیں، سونے چاندی کا امیٹیشن نہیں، سونے چاندی کے زیورات چاہے پہنتی ہوں چاہے نہ پہنتی ہوں، زکات میں وہ شمار ہوں گے، کاؤنٹ ہوں گے. اکثر یہ مشہور ہے کہ 3 طلاق دی پھر 3 مہینے کے بعد عورت رجوع کر سکتی ہے، کیا ایسا جائز ہے؟ 3 طلاق دینے کے بعد، 3 طلاق دی پھر 3 مہینے کے بعد، ایسا کچھ نہیں ہے. 3 طلاق، 3 طلاق دے دی، واقعی 2 طلاق 3 دی ہیں، 3 طلاق واقع ہو گئی، تو اس کے بعد سوائے شرعی حلالے کے کوئی رجوع کی صورت نہیں ہے. یہ بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 608 مسئلہ نمبر 30 اف یہ الفاظ درد یا مصیبت کی وجہ سے نکلے یا آواز سے رویا اور حرف پیدا ہوئے، ان سب صورتوں میں نماز جاتی رہی، اور اگر رونے میں صرف آنسو نکلے آواز و حروف نہیں نکلے تو حرج نہیں. آواز کے نکلنے پر اگر کچھ وضاحت ہو جائے، یعنی بندہ جب روتا ہے تو بعض اوقات اتنی سی آواز اگر نکل گئی کہ اس کے ساتھ والے نمازی کو محسوس ہوا کہ یہ رو رہا ہے، اتنی آواز سے بھی پتا چلا کہ اس کو رقت تاری ہے اس کے اوپر، تو کیا یہ بھی آواز کے لئے؟ آواز رونے کی نکلی نا، حروف نہیں بنے نا، اس طرح رویا جیسے کہ وہ اس طرح کی آوازیں تو یہ حروف نہیں بن جاتی ہے بعض، ہاں حروف نہیں بن رہے، حروف بنے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں اس طرح روتے تھے کہ پیچھے صفوں میں آواز سنی جاتی تھی رونے کی. اللہ نصیب کرے. آمین. مسئلہ نمبر 33 مسئلہ نمبر 33 اچھا بلکہ مسئلہ نمبر 31 نماز میں مریض کی زبان سے بے اختیار آہ او نکلا، نماز فاسد نہ ہوئی، بے اختیار نکلا تو یوں ہی چھینک کھانسی جماہی ڈکار میں جتنے حروف مجبوراً نکلتے ہیں معاف ہیں، یعنی ان سے بھی نماز نہیں ٹوٹتی. مسئلہ نمبر 32 جنت و دوزخ کی یاد میں اگر یہ الفاظ کہے تو نماز فاسد نہ ہوئی. مسئلہ نمبر 33 امام کا پڑھنا پسند آیا، اس پر رونے لگا اور ارے نعم آ زبان سے نکلا، کوئی حرج نہیں، کہ یہ خشوع کے باعث ہے, اور اگر خوشگلوئی کے سبب کہا تو نماز جاتی رہی. انہیں رقت ہے, خشوع اور خضوع ہے نماز میں, اور امام پڑھ رہا ہے تو اس سے رقت بن رہی ہے, آواز اس کی اچھی ہے. تو ارے ہاں لڑن اس طرح کا مثال دی ہے کہ زبان سے نکلا تو کوئی نماز نہیں ٹوٹے گی اس سے, کہ یہ خوشبو کی وجہ سے. اگر خوبصورت آواز کی وجہ سے کہا, جیسے نعت شریف کا ایک شعر ایک عام آدمی پڑھے گا تو لوگ اتنا اس کو رسپانس نہیں دیتے, اور جب یہی شعر نعت خوان خوش الہان اگر بولتا ہے تو سبحان اللہ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں. تو یہ شعر تو وہی ہے, مگر کیا تو انہوں نے جو سبحان اللہ کہا تو وہ الفاظ پر شعر پر نہیں کہا, نعت خوان کی خوبصورتی جو آواز کی خوبصورتی ہے اس پر انہوں نے یہ داد دی جو ظاہری قرینے سے نظر آ رہی ہے. تو اگر امام کی خوبصورت آواز کی وجہ سے کہا تو نماز ٹوٹ جائے گی. نمبر 34, پھونکنے میں اگر آواز پیدا ہوئی, پھونکنے میں جیسے وہ پھونکنا اس کو کہتے ہیں, پھونکنے میں اگر آواز پیدا نہ ہو تو مثل سانس کے ہے, مفسد نہیں, یعنی نماز اس سے نہیں ٹوٹے گی, مگر قصدن یعنی جان بوجھ کر کرنا مکروہ ہے. اور اگر دو حرف پیدا ہوں, جیسے پھونکنے میں دو حرف پیدا ہو گئے اف تف, تو مفسد ہے کہ نماز ٹوٹ جائے گی. تف میں بھی دو حرف ہیں, اف میں بھی دو حرف ہیں, یہ دو کی مثال دی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت, آمین آمین. میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت, دے تو عطا یا الہی ہو تو توفیق ایسی, عطا یا الہی دے شوق تلاوت دے ذوق عبادت, دے شوق عبادت, لہو با وضو میں صدا یا الہی, رہو با وضو میں صدا یا الہی, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انشاء اللہ نیت ہے کہ 11:11 پر کوشش کر کے آپ کو ہم نام محمد, فضائل نام محمد کمپیوٹر, یہ اتنا لمبا نام بیچارے کو خود مدنی منڈا کو یاد نہیں رہے گا. اس کو یوں نہ کر دیں محمدی کمپیوٹر مناسب سمجھا دو. محمدی کمپیوٹر یوں ہے تو اتنا بڑا تو پھر بھی فضائل نام محمد تو بالکل زبان میں نہیں چڑھے گا. جی صحیح فرما رہے ہیں محمدی کمپیوٹر. یہ آسان رہے مدینہ مندی. میرا محمد احسان ابتاری ہے, میں ہند کے شہر احمد آباد شریف سے عرض کر رہا ہوں. باپا جان کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ باپا یہ ارشاد فرما دیجئے کہ جس طرح ہمیں جمع ہی آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے, اور اگر ہمیں ہچکی آئے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب کوئی یاد کرتا ہے تو ہچکی آتی ہے, تو برائے کرم اس کی حقیقت ارشاد فرما دیجئے. جمع ہی تو حدیث پاک میں ڈکار شیطان کی طرف سے آئیے جمائی. جس جمائی شیطان کی طرف سے, اور اس میں جو قوقا کی آواز نکالتے ہیں یوں کرتے ہیں, تو یہ شیطان کا کہا ہے کہ شیطان دیکھ کر ہنستا ہے. تو جمائی آئے تو اس کو روکنا چاہیے. پنجابی غالباً اس کو جوائی کہتے ہیں, اوباسی اوباسی. تو یہ ہے شیطان کی طرف سے, حدیث ہے اس کی. تو ہاتھ کی پیٹ سے روکنا چاہیے جب آئے تو. ایک طریقہ یہ ہے کہ جیسے آپ نماز میں آئی تو سیدھے ہاتھ کی پیٹ سے روکے قیام میں, تو رکو سجدے وغیرہ میں الٹے ہاتھ کی پیٹ سے روکے, اور مدینہ انشاءاللہ. اور یہ بھی اس کا روکنے کا ایک طریقہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو نہیں آتی تھی, کیونکہ شیطان کی طرف سے, شیطان کی دخل انبیاء کرام علیہ السلام پر کیسے چلے گی. تو یہ یاد کرے جب جمائی آنے لگے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو جمائی نہیں آتی, تو انشاءاللہ رک جائے گی. ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اوپر کے دانتوں سے نچلے ہونٹوں کو دبا لے, یوں کر کے روکے جمائی کو. تو اس کو روکنا اچھا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل, وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. ہچکی صلی اللہ تعالی علی محمد. کوئی یاد کرتا ہچکی اور ڈکار میں فرق ہے؟ جی بابا ہاں فرق ہے. ہڈکی میں انہیں بولتے ہڈکی. تو یہ خدا بہتر جانے, یاد تو کوئی نہ کوئی کر ہی رہا ہوتا ہے بابا. پھر آپ مجھے تو اس وقت اسکرین پر دیکھ کر خدا جانے کتنے یاد کر رہے ہوں گے. کوئی محبت سے یاد کر رہا ہوگا, خار بازی میں یاد کر رہا ہوگا, ہر طرح کے لوگ دیکھ رہے ہوں گے. اب تو ہڈکیاں ہی پھر لیتا رہا ہوں میں, تو کہا بولوں گا کیسے. یہ اللہ بہتر جانے کہیں پڑھا نہیں ہے, عوامی لگتا ہی ہے. اور پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اپنے مزار منور میں ہم کو یاد کرتے ہیں, گناہگاران امت کو, بلکہ سارے امتیوں کو یاد کرتے ہیں. وہ ہے نا امتی امتی لط پہ جاری رہا, یادگاری امت پہ لاکھوں سلام. بلکہ اعلی حضرت فرماتے ہیں نا, تحشر مرکز میں جنہیں امت نکالو نا شیخ یار, امتی کہہ کر جنہیں حشر جنہیں امتی کہہ کر پکارو گے ہمیں بھی یاد رکھ لینا, صدقہ اپنی رحمت کا, اپنی رحمت کا. ایسا کچھ یہ نعت خوان کو یاد ہو تو تھوڑا نکال ہی رہے. ہاں وہ تو کام میں لگ گئے ہوں گے, ابھی ہماری باتیں بھی نہیں سن رہے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وصل وہ میں نے 11 بولا, 10 منٹ تو سوال آیا تھا. اب بس یہ نعت خوان نے مائک اٹھایا تھا کیا؟ جی یہ مائک بس, اب ان کا شعر سن لیتے ہیں. جینے مر قد لیتا حشر واہ کیا بات ہے مدینے کی. 11:10 اور مزید 6 ان قریب ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بالکل وہ نئی آئٹم لے کر آئیں گے دیوانے مدنی منع ہمارے. میرا نام جب میں شروع کرنے رکے میں بیٹا اتنی ایسی جلدی بھی کیا آج کی رات ہے. سوالات مدنی منے محمدی مدنی منے بپو کمپیوٹر کا تھوڑا سا شٹ ڈاؤن کرو تو ری اسٹارٹ کر لو بپو کر رہے سنے وہ ری اسٹارٹ کر لو جب تک ایک سوال اور چلا لیتے ہیں. ماشاء اللہ یہ دلچسپی ہو ناظرین کے باپا میں تھائی ہوں. بجا فرمایا آپ نے. میں نے ایک بچی کو دیکھا تھا ایک بار میں نے کچھ کہا نا تو اس نے بولا میں عقل مند ہوں. ہاں تو میں نے کہا یہی تمہاری عقل مندی کی دلیل تو ظاہر ہے. بچی بیچاری تو آپ بالکل صحیح ہیں. یہ بھی ایک لطف ہے. محمدی کمپیوٹر آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد نحال اتاری. عمر؟ میری عمر 5 ہے. ماشاء اللہ. سوالات شروع کرنے سے پہلے میں آج کرتا تھا بعد میں غلطی ہو جائے تو فوراً نہیں چاہ پڑنا. مجھے ان شاء اللہ باپا جانی سوالات شروع کیجیے. محمدی کمپیوٹر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک بتائیے. محمد اور احمد. محمد اور احمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ دونوں نام کس نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے پسند کیے؟ اللہ تعالی نے. سبحان اللہ. محمدی کمپیوٹر یہ تو بتائیے اس امت میں سب سے پہلے کس کا نام محمد رکھا گیا؟ صحابی رسول حضرت محمد نے ہاتھ رضی اللہ عنہ ہو. ماشاء اللہ. نہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تو نام محمد وہ تو تھا ہی تھا یعنی کہ امت میں یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جنہوں نے کلمہ پڑھا مسلمان ہوئے ان میں سب سے پہلے صحابی رسول حضرت محمد ابن حاطب رضی اللہ تعالی عنہ کا نام محمد رکھا گیا. یہ بھی بتائیے روز قیامت دو شخص کو اللہ پاک جنت میں جانے کا حکم دے گا وہ عرض کریں گے ہم نے تو کوئی عمل جنت میں جانے والا نہیں کیا تو اللہ پاک کیا فرمائے گا؟ جنت میں جا میں نے ہر شہر جس کا نام محمد احمد آتا ہو وہ روزہ میں نہ جائے گا. جنت میں جاؤ میں نے حلف کیا ہے انہیں قسم یاد فرمائی ہے کہ جس کا نام محمد یا احمد ہوگا وہ دوزخ میں نہ جائے گا. سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایاز کے بیٹے کو اے ایاز کے بیٹے کہہ کر پکارا تو کچھ دن بعد ایاز نے پوچھا کیا میرے بیٹے سے کوئی غلطی ہوئی ہے جو آپ نے نام نہیں لیا؟ تو سلطان محمود غزنوی علیہ رحمت اللہ القبی نے کیا جواب دیا؟ ہمارے بیٹے کا نام محمد ہے اور میں نے کبھی بغیر وضو اتنا مبارک کا دانا کیا. سبحان اللہ. احمد نام تھا محمد. تمہارے بیٹے کا نام محمد ہے اور میں نے کبھی بغیر وضو اس مبارک نام کو زبان سے ادا نہیں کیا. کیا بات. محمدی کمپیوٹر اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے گھرانے میں پیدا ہونے والے بچوں کے نام کیا رکھے؟ رحمت اللہ علیہ نے اپنے سب بیٹوں اور بھتیجوں کے حقیقے میں سب کا نام ماما رکھا اور ٹھکانے کے لیے جدا نام رکھا. سبحان اللہ, سب کا نام محمد. ایک بزرگ ایسے ہوئے کہ ان کی 14 پشتوں میں محمد نام, والد, دادا, پردادا, تردادا, آگے تو مجھے بھی نہیں آتا, مجھے یاد پڑتا 14 پشتوں کے نام محمد. نام اگر یاد ہو اس بزرگ کا نہیں, نام ہی محمد تھا ان کا, ابو البرکات احمد ایمن, حضرت سیدنا ابو البرکات ایمن, ابو البرکات ان کی کنیت, ایمن ان کا پکارنے والا نام اور اصل نام محمد. اور یہ 14 پشتے محمد محمد محمد. ہمارے امام غزالی کی 3 پشتے محمد بن محمد بن محمد غزالی, ان کا نام بھی, امام غزالی کا نام بھی محمد تھا. اہل مکہ محمد نام کے حوالے سے کیا گفتگو کیا کرتے ہیں؟ جس نے وہ کہا کرتے تھے جس گھر میں کوئی محمد نام کو وہاں کھیلو برکت ہوتی ہے اور اس میں برکت ہوتی ہے. سبحان اللہ, جیسے ہم ویسے یہ تو ہے, ہم اپنے یہاں کیا بولتے ہیں, اے بھائی, او مسٹر, پلیز ایکسکیوز می, اے بھائی ذرا سنو, شش شش شش سنو, اس طرح کرتے ہیں نا. عرب دنیا میں نے دیکھا ہے کہ کسی عام آدمی کو جس کو جانتے نہیں ہیں, جیسے ہم بولتے ہیں نا اے مسٹر, تو عرب لوگ کیا بولتے ہیں, یا شیخ محمد, اس طرح. یعنی کہ ان کا یہ کومن کہ کسی کو پکارنا ہے تو اے اوے اڑے او, یہ بازاری لے جانی, یا شیخ محمد, یوں پکارتے ہیں. یعنی یہ احترام, ان مہذب جو حضرات ہیں یہ اس طرح پکارتے ہیں بڑوں کو, یا شیخ محمد. کتنا پیارا انداز ہے. محمدی کمپیوٹر کو شعر سناؤ گے جس میں محمد نام آتا ہو؟ آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. واہ بھائی نحال بھائی واہ, مدنی منا, محمدی کمپیوٹر زندہ باد. نحال مدنی منع کے ابو جان کے لیے یہ مدنی باکس پیش کیا جا رہا ہے. ماشاء اللہ, اللہ آپ کو عالم بعمل مفتی اسلام بنائے. اور 1200 روپے بھی بنائے دعوت اسلامی کا. یہ 1200 روپے بھی آپ کے ابو کے لیے. کاش آپ کے ابو اس میں تھوڑا کچھ اور ڈال گئے, سیدھے ہاتھ میں الٹے ہاتھ میں دے دیا. سیدھے ہاتھ سے لینا دینا, کھانا پینا, یہ سب عادت بنا ہے. الٹا ہاتھ بہت چل رہا ہے, میں نے زمانے میں نوٹ کرتا ہوں, مگر اب بھی ہمارے اسلامی بھائی امامے والے بھی الٹے ہاتھ چلا رہے ہوتے لینے دینے میں. بہت دیکھا ہے میں نے, سمجھ نہیں آتی کہ یہ شیطان کیوں پکڑ پکڑ کے الٹا ہاتھ بڑھا دیتا ہے. ابھی تک مقابلہ, جنگ تو جاری ہے, لیکن بہرحال الٹا ہاتھ چلے تو یار اپنے پر غور کریں کہ آپ کی عادت تو نہیں ہے الٹے ہاتھ کی. کھانا بھی کھائیں گے نا, یہ کھانا کھا رہے یوں کریں گے, اب دو چار ہاتھ میں آ گئے یوں پھانک لیں گے, یا دسترخوان جب اٹھائیں گے الٹے ہاتھ سے یوں کر لیں گے. میں اشارے سے یوں سمجھاتا رہتا ہوں کہ سیدھے ہاتھ میں ڈالو پھر منہ میں رکھو, جہاں جہاں موقع ہوتا ہے. اور تو یہ بہت بہت زیادہ الٹے ہاتھ سے کھانا پینا, کھانا کھائیں گے تو الٹے ہاتھ سے پانی پیئیں گے, سیدھے ہاتھ سے پینا. اس میں بہت زیادہ انحصار آپ کو نہیں لگتا کہ گھر میں ہے؟ کیونکہ اگر گھر کے اندر کا ماحول اگر ایسا ہو جائے اور والدین بچپن ہی سے اپنے مدنی منع اور مدنی منیوں کو یہ انداز دینا شروع کر دیں جس طرح آپ فرماتے رہتے ہیں, اے مدینہ, تو یوں جیسے کہ اگر وہ سمجھاتے رہے بچپن, ماں باپ کو کون سمجھائے گا, آپ سمجھائیے رہے. مصیبت تو یہی ہے نا کہ اپنے مدنی منع منیوں کو سمجھاتے ہیں, یہ بےچارے مانتے بھی ہیں, لیکن امی ابو کو کرتا دیکھیں گے. آپ کو یاد ہے نا کہ آپ نے کسی کو فنگر اور چمچ سے بچہ کھانے لگا ساتھی تھا ہاں تو آپ نے تو اس کو کہا تھا کہ میں نے کہا آپ نے شاید اس کو سمجھایا تھا تو اس نے بولا کوئی انگلش پہ بولا اردو تو مما فنگر مما ٹولڈ می ڈونٹ ایٹ وتھ فنگر ایٹ وتھ اسپون سب پہ وجہ پوچھی تھی تو کہا کہ انگلیاں چونکہ خراب ہو جاتی ہیں میری ہو جاتی ہیں اس پر جرمس لگ جاتے ہیں لہذا چمچ سے کھانا چاہیے اب بتائیے اب ہم مما کا مقابلہ ہم تو نہیں کر سکتے پہلے تو مما میں سنتیں اتریں تو پھر اولاد میں اتریں گی نا یہ مما جو ہے نا یہ سدھر جائے تو یہ ہمارے مدنی منڈے بھی سدھر جائیں گے اچھا یہ مدنی ماحول والے گھروں کا حال بتا رہا ہوں حالت یہ نہیں ذہن ہی نہیں ہے کھوپڑی میں بھیجا ہی بدل گیا ہے تبدیل ہو گیا لگتا ہے یہ موبائل کے دور میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو کوئی سنت کا پانی چڑھا دیا جائے نا تو ورنہ سوچے کہ شیطان والا کام یار ہم کریں کائے کو کریں حرام یا ناجائز نہیں ہے الٹا سے کوئی لینا دینا کھانا پینا اگر سنت بھی نہیں ہے تو سنت میں عظمت ہے آپ بھی اپنا غور کریں اور اپنی اولاد کو بھی سنتیں سکھائیں ورنہ ہم محنت کرتے رہیں گے ہمارے پاس تو آتا ہے گھڑی بھر کے لیے مدنی منا تو یوں کر کے روک بھی دیں گے سیدھے ہاتھ میں پکڑا بھی دیں گے تو کیا پتا یہ کیا ہو رہا ہے یہ زیادہ صحیح تو وہ جو مما کرے یا ڈیڈی کرے پپا کرے زیادہ تر یہ مناظر بڑوں تک بھی جو ماہ رمضان مبارک میں جب سحری اور افطار کے موقع پر جو اسلام کے قریب آتے ہیں تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ عادت کتنی پختہ ہو گئی ہوتی ہے الٹا ہاتھ استعمال بیٹھے ہوئے نا سب کو تو اپنے نہیں کہیں گے لیکن میرا مطلب اب میں نے بہت دیکھا ہے اکثریت ایسا کرتی ہوگی میں نے بہت دیکھا امام والوں کو آپ کے مبلغین کو دیکھتا رہتا ہوں تو الٹا سے ٹھک کر کے لے لیں گے آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا میں کنیکشن سے دیکھ لیتا ہوں بعض اوقات بہت دینے کے اصل توجہ نہیں ہے سیریس نہیں لیتے ابھی بھی سنیں گے تو انسنی کر دیں گے تو یہ چیز ہے کہ عادت بنانے سے بنے گی ایک بار سننے سے نہیں بنے گی دو بار سننے سے نہیں بنے گی خود سیریس لیں گے عادت بنائیں گے کہ مجھے یہ شیطان والا کام نہیں کرنا مسلمان والا کام کرنا ہے سنت پر عمل کرنا ہے اس کا ایک باپا یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ہم کہنا بھی شروع کر دیں نا اور اس سنت کو عام کرنا شروع کر دیں یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر ہم سنتوں کو عام کرنا شروع کر دیں اور سنتیں بیان کرنا شروع کر دیں تو ہمارا بیان کرنا بھی کئی مرتبہ ہمیں عمل کی طرف لانے میں معاون ہو جاتا ہے اللہ کرے میں جب مسجدوں میں جا جا کر بیان کرتا دعوت اسلامی نہیں تھی آپ نے دعوت اسلامی کا نام بھی نہیں سنا ہوا ٹھیک ان دنوں میں مسجدوں میں جا کر بیان کرتا تھا کوئی نئی دعوت اسلامی تھی تو میرے جو مین بیانات کے موضوع ہوتے تھے ان میں ایک یہ بھی تھا میں اکثر بیانوں میں جب وہ کوئی ٹیپ بھی نہیں کرتا تھا میری کوئی اتنی شہرت تھوڑی تھی اس کا ٹیپ کرو کام آئے گی میں آج ان کو کام آتی جب نام ہوا نا تو پھر وہ چیز بولتی کرو اتنا پرانا بیان ہمارے پاس ہے تو اس میں اس کو بارہا ہائی لائٹ کرتا تھا سیدھے ہاتھ سے کھانا پینا لینا دینا تو بہت مطلب میں نے اس پہ کوششیں کی لیکن شیطان بھی ابھی مسکرا رہا ہوگا کہ دیکھا بیٹا ہرا دیا نا تو انہیں کیا ہرایا چل بھائی دفاع ہو جا شیطان ہم کو کیوں ہرائے گا یار تو حقا کے غلام ہیں ایک تعداد ہے جنہوں نے میری بات مانی ہے کرتے ہیں باپا ہاں بالکل کرتے اور اپنے بیانات میں کئی جگہوں پر ترغیب بھی دلاتے ہیں اور بعض مبلغ ایسے ملیں گے جو کھاتے ہوئے پیتے ہوئے مدنی مشوروں میں بھی الحمدللہ آپ کے ان مدنی پھولوں کو آج تک عام کرنے کی کوشش کرتے بھی ہیں لیکن ظاہر ہے کہ اس کی تعداد جتنی بڑھے گی سنتوں پر عمل کا جذبہ اسی قدر بڑھ سکتا ہے چھوٹے بچے جو بولنا نہیں جانتے یہ بھی اب جیسے حسن رضا ہمارا 2 سال کا ہے جی بابا دودھ کے رشتے کا پوتا تو یہ الٹا بڑھائے گا آگے جیسے تو میں اگر اشارہ کروں گا تو سمجھ جائے گا سیدھا ہاتھ پکڑ کے دے گا یا اس کو بولوں گا سیدھے ہاتھ سے تو وہ سیدھے ہاتھ سے پکڑ کے دے گا الگ اور باتیں ذرا بچہ ہے ابھی لیکن یہ اتنا بول بول کے اس کا ذہن بنا تو یہ کیسے بنا کہ گھر کا تعاون ساتھ ورنہ وہ گھر میں اگر الٹے ہی الٹا ہوتا تو پھر یہ کام میری مانتا ہم ہمارے اتنے مدنی منوں کو جو 2.5 سال کے بھی ہوتا کہ یہ بھی کہے نا کہ بیٹا سیدھے ہاتھ سے پانی پیو تو یہ سیدھی ہاتھ میں ہمارے گھروں میں عموماً مدنی منع چھوٹے چھوٹے یہ لے لیتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ سے پکڑ لیتے ہیں پھر آہستہ آہستہ, لیکن وہی آپ فرما دے گھر میں مدنی ماحول ہوگا اور کہتے رہیں گے تو مدنی منع ہمارا اشارہ بھی تھوڑا بہت یہ کہ یہ منع کر رہے ہیں, اس کا مطلب جیسے آپ فرما رہے ہیں عام اسلامی بھائیوں کے بچے نہیں سمجھتے, ہوتے مبلغ ہیں اسلامی بھائی لیکن وہ یہ بولنا پڑتا والے جو ہوتے بولنا پڑتا پہن کر آ گیا اور اپنے پاس تھوڑا انکاؤ کے بن کے بیٹھ گئے, تو ان کے بچوں کو بولو نا سیدھا تو ان کو پتا نہیں ہوتا سیدھا کیا ہے, پکڑ کے دوں کہ اس ہاتھ سے تو شاید سمجھیں گے. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں جو ملک و بیرون ملک جہاں بھی ہیں ہم دیکھ اور سن رہے ہیں, امیل سنت کے اس درد کو اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے اور ہم اپنی ذات پر بھی اور اپنے گھر والوں پر بھی اپنے اسلامی بھائیوں پر بھی. اچھا آپ میں سے ایک بڑی تعداد ہوتی ہے جو آفیسز میں فیکٹری میں یا مارکیٹوں میں جا کر آپ عموماً ظہر کے بعد کا کھانا یا دوپہر کا کھانا نارملی ہمارے اگر میں موبائل کا نہ ہو تو لاکھوں ہمارے وہ دعوت اسلامی کے مبلغ نے جو عموماً ہو سکتا ہے کہ ظہر کے ٹائم پہ یعنی دوپہر کا کھانا یہ زیادہ تر باہر ہی کھاتے ہوں گے آفیسز میں کمپنیوں میں ادھر ادھر, اگر ہم یہ انداز اختیار کریں اور اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو نیکی کی دعوت دیں, بیٹھنے کا انداز ہمارا سنت و برا ہو, کھانے کا انداز سنت و برا ہو اور محبت و پیار کے ساتھ جیسا بھی امیل سنت ہمیں درس دے رہے ہیں اس انداز سے دیں تو نہ جانے ہم تھوڑے عرصے میں ہزاروں لاکھوں عاشقان رسول کو سنت کے مطابق عمل کرنے کا جذبہ دے سکتے ہیں. آپ کے ساتھ ایک اسلامی بھائی دو سال سے کھانا کھا رہا ہے مگر وہ اپنے گھر میں سنت کے مطابق کھانا کھانے کا عادی نہ بنا. اسلامی بھائی کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ملتا کہ ہم دعوت اسلامی کا مدنی کام کب کریں, آپ زہر کا کھانا کھاتے ہوئے بھی دعوت اسلامی کا مدنی کام کر سکتے ہیں, آپ فجر کا ناشتہ کرتے کرتے بھی دعوت اسلامی کا مدنی کام کر سکتے ہیں گھر میں, آپ رات کا کھانا کھاتے ہوئے دعوت اسلامی کا مدنی کام کر سکتے ہیں, بلکہ گھر میں یا بازار میں یا دفتر میں 7 منٹ کا یا چند منٹوں کا فیضان سون کا درس دے کر بھی آپ دعوت اسلامی کا مدنی کام کر سکتے ہیں. اگر ہم کرنا چاہیں تو کھاتے ہوئے اٹھتے ہوئے پیتے ہوئے ہم لوگ یہ کوشش چاہیں تو کر سکتے ہیں. اللہ ہمیں مدنی سوچ اور سنتوں کو عام کرنے کا عظیم جذبہ عطا فرمائے. پلیٹ صاف نہیں کرتے جی, آپ کو دکھائی ہے میں نے پلیٹ اپنے سہی بھائیوں کی ذمہ داروں کی نہیں کرتے صاف, ہمارے سامنے نہیں کرتے تو پیچھے سے تو خدا جانے کیا کرتے ہوں گے, حالانکہ یہ حدیث خود بھی سناتے ہوں گے کہ پلیٹ صاف کر لو تو برتن دعا کرتا ہے اور مغفرت کی دعا اور دوزخ سے آزادی کی دعا وہ کرتا ہے, لیکن بس یہ خالی ہم کو یہ بولنے کا ہے عمل کرنے کا جذبہ اللہ عطا کر دے. بس برتن اور انگلی چاٹنے کی تو حدیثوں میں واپس صراحت موجود ہے. فتح رضویہ میں اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان روایتوں کو نقل کیا ہے برتن چاٹنے کی اور انگلیاں چاٹنے کی, اور ہم بارہا آپ جو نیتیں کرواتے ہیں یا اس کے بعد جو اتنی چیزیں بیان کرتے ہیں وہ مدنی مذاکرے میں مدنی چینل پر آن ایئر کرتے ہی رہتے ہیں کہ یہ اس طرح بھی تو نکی کی دعوت ایک پہنچ رہی ہوتی ہے نا, مگر سنتا کون ہے, سنتے ہیں تو بس ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا. آج عزم کریں اے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو, ہماری اسلامی بہنیں بھی جو مبلغائیں خاص طور پر, سب عزم کریں کہ ہم اس طرح کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے اور بولنے چلنے جو بھی ہماری سنتیں اور آداب آج تک ہم دد دد 20-30 سال سے سیکھتے چلے آ رہے ہیں اس کو اپنے بیانات میں اور گھریلو یا آس پاس کی جو بھی ہماری اٹھنے بیٹھنے کی جگہیں ہوتی ہیں جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اس میں عام کریں گے ثواب ملے گا انشاءاللہ. ایسا کریں کہ رجب المرجب میں سارے مبلغین جو مجھے سن رہے ہیں یا دوسروں تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ کم از کم ایک بیان سنتوں بھرا, یہ سیدھے الٹے ہاتھ والا جو یہ مسئلہ چل رہا نا اس کے مطابق آپ کریں, اس موضوع پر کریں آپ انشاءاللہ بہت فرق پڑے گا. یہ موضوع آپ کو بہار شریعت کے 16 حصے میں کھانے کا کھانے پینے کے جو آداب ہیں اس میں ملے گا اور آداب تعام میں بھی یہ ملے گا, یہ موضوع اس پر روایتیں بھی ملیں گی جی. اب بنا کے اچھا جمعہ رات کو ہاں یہی المدین المیہ کے ہی بتا رہے ہیں کہ یہ دے دیں گے بنا کر بیان الٹے سیدھے ہاتھ والا. چلو تو مبلغین پھر کہاں جائیں گے مدینے, پھر تو بیان کریں گے نا جب لکھا لکھایا مل جائے گا. اور یہ جمعرات یا آئندہ جمعرات؟ اچھا میں اپنے پیج سے وائرل کروں گا تو بیان نہیں کریں گے. اب جمعرات کل ہی ہے, ایک دن میں شاید پہنچ بھی نہیں سکے گا. آئندہ جمعرات ہو جائے تو اس میں یہ ہوگا کہ ہمارا یہ انگلش میں چونکہ اس کا ٹرانسلیشن بھی ہوتا ہے تو ہفتہ وار اجتماع میں ترکیب بن جائے تو مدینہ مدینہ. اور اسی کو اگر بعض مبل لیکن جمعہ کے بیان میں بھی لے لیں تو مدینہ مدینہ مدینہ. لیکن اس میں نا کہ جذبہ ہو, یہ لکھا ہوگا یہ پڑھ کے آگے نکل جائیں گے. یہ ایک آزمائش ہے. میں تو یار اس طرح سمجھاتا تھا یوں پکڑنا اور یوں کرتے اور یوں ٹچ کرتے ہیں انگلی الٹے ہاتھ پی رہے تھے کرنٹ دے رہے ہوتے ہیں تو کرنٹ تو اگر انگلی ہٹا بھی لو تو کندھا آپ کا جدا تو نہیں ہاتھ بدن میں تو ہے, تھوڑا گھوم کر بھی کرنٹ آ ہی جائے گا. سمجھے تو اس طرح میں سمجھا کر یوں کرتے ہیں یوں اٹھاتے ہیں. اب یہ سارا یہ مبلغ کب کرے گا جو خود عمل کرتا ہوگا. یہ ابھی بحرین میں تھا تو وہی کھاتے ہوئے ایک ہمارے اسلام بھائی آئے ہوئے تھے, یہ اسی طرح مطلب کہ اس کو ارتھ دے رہے تھے نا کہ شاید اس میں کرنٹ ورنٹ آ جائے. آپ کیا کر رہے گا تو بولا ہاتھ جی ہوں تو میں نے کہا یار یہ آپ پی لو سیدھے ہاتھ سے پیے. تو وہ بالکل وہ انہوں نے کوئی بیس نہیں کہ نئے مدری ماحول میں آئے تھے. آپ کے نا آپ سے پہنچے بھی تو نہیں نا ڈرے نا, باقی مبلک بولے تو اس کو ایک کی دس سنا بازے سے منہ پھٹ ہوتے ہیں. ہم نے اس کو دیکھا اور اس کو دیکھا یوں جواب دیں گے. تو یہ کسی داڑھی والے کو دیکھ گیا تو ہم نے بڑے بڑے مولانا کو دیکھا ہے وہ یوں پیتے ہیں آپ سے بڑی عمر کے تھے وہ جواب دے دے اس کو تو یہ گیا کام سے. تو یوں پیتے ہیں یہ بھی غلط ہے. اس طرح کرنٹ دینے سے سیدھا ہاتھ نہیں کہلائے گا. سیدھے ہاتھ میں اس طرح پکڑے کہ الٹا دھٹا دے تو گرے گا نہیں تو ہی پکڑنا کہلائے گا, ورنہ تو اس طرح رکھا ہے کہ خالی یوں ٹچ کیا ہوا ہے تو ٹچ تو ویسے ہی سارا بدن جو ہے نا وہ اس میں متحرک تو ہے توجہ تو ہے اس کی. تو یوں سیدھے ہاتھ سے جس کو پینا کہلائے وہ جو سمجھدار لوگ شرفا علماء جو کرتے ہیں یہ کرنا چاہیے. مدنی قافلوں کے جو شرکا اگر سن رہے ہوں جمعہ ہفتہ اتوار 23, 24, 25 مدنی قافلے میں ابھی اگر یہ تحریک چل پڑے نا, یعنی یہ دیکھا ہے امیر سنت کی بار کے مرد ہے جو چیز مدنی قافلے میں آ جاتی ہے نا وہ بہت زیادہ عوام میں جانے کے اس کے مواقع بڑھ جاتے ہیں. انشاءاللہ مجھے یہ پیپر تیار کر کے دیں گے, میں تھوڑی اس کی نوک پلک سنوار کر کے اس کو اپنے فیس بک کے جو پیج ہے نا اس پہ چلوا دوں گا. مدینہ سوشل میڈیا کے ذریعے مبلغین یہ مختصر ہوگا اور یہ ان کا بیان تو ظاہر ہے. جی ہاں مگر یہ آپ کا یہ جو ہوگا نا مدنی پھول والا پیپر یہ جو آپ کا فیس بک پیج پر بھی آ جائے گا واٹس ایپ پر بھی چلا جائے گا تو اس سے یہ ہوگا کہ جو جمعہ ہفتہ اتوار جو ہمارے مدنی قافلے ہیں نا تو امیر جو قافلہ ہوں گے ان کے لیے بھی اس میں انشاءاللہ امید ہے کہ بہتر انداز مل جائے گا. یہ کل جمعرات ہے کل تیار ہو سکتا ہے. جی ہاں انشاءاللہ مل گیا نا مجھے تو میں کوشش کروں گا کیونکہ آج کل روزانہ ساری ساری رات جاگنا ہو رہا ہے اور پھر یہ ذرا مشقت ہوتی ہے یعنی ملاقات بھی ہوتی ہے خصوصی مدنی مذاکرے بھی ہوتے ہیں تو یوں پھر دن کو کام کرنا ویسے سست ہوں تو میں انشاءاللہ اگر میرے ہاتھ میں آ گیا تو میں کر لوں گا کوشش نیت کرتا ہوں اور ایک دو دن میں انشاءاللہ اس کو ہم وائرل کر دیں گے انشاءاللہ سوشل میڈیا میں دے دیں گے انشاءاللہ عز و جل. اچھا تو ملاقات کا نام نکلا تو ملاقات مدنی پیکج پیکج فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا ابھی کچھ دکھانا باقی ہے مدنی منوں کا یہ دعایا شعر ہے بابا یہ شروع سے اگر یہ اسپیڈ نہیں کرے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. تین مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبعی ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی ورب العرش العظیم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا الحمدللہ عز و جل پانچ ٹرینیں سہروردی کابینات سے ایک ایک ماہ کی یکم جولائی کو سفر کر رہی ہیں. کل رکن شورا حاجی اسلم اتاری کا صوتی پیغام آیا تھا کہ سیرانی کابینات سے بھی جو کہ صادق آباد بہاولپور اور دیگر اطراف کے کافی شہروں پر مشتمل ہے 15 جولائی کو 6 ٹرینیں جو ہے نا وہ ایک ایک ماہ کے مدنی قافلوں کی سفر کریں گے. اچھا ہو گئی جی رکن شورا کا میسج یہ آیا تھا بابا ماشاء اللہ. اور انہوں نے ذمہ داران کے ساتھ مشورہ بھی کیا اور مشورہ کر کے کل انہوں نے پھر پیغام عطا فرمایا تھا کہ ہم انشاءاللہ عزوجل 6 ٹرینیں 15 جولائی کو انشاءاللہ اللہ کرے بس کامیاب ہو جائیں. ذرا بےچارے کوشش ہی کریں گے اللہ کرم فرما دے گا. السعی منی والاتمام من اللہ کوشش میری طرف سے ہوگی تکمیل خدا جمیل فرمائے گا عزوجل اللہ کامیابی عطا فرمائے. اچھا وہ حضرت ایمن ابو البرکات کے تعلق کے 14 پشتوں کے نام تو ان کے آبا و اجداد میں 14 ایسے تھے جن کا نام محمد تھا. پے در پہ ان کے والد کا دادا کا پردادا کا محمد نام تھا مگر خود ان کا نام محمد نہیں تھا. یہ سائیں میں نے لکھ کر دیا ہے کہ ان کا نام ایمن تھا ایمن ابو البرکات. یس ایڈٹ کر لیجیے گا انشاءاللہ رحمان کی مدنی منے. ہاں جی باپو کچھ آپ پڑھ کر سنائیں گے کیا ہوگا؟ سرکار کی آمد. اتار ہوں استاد ہوں ماں باپ بھی ہوں ساتھ یوں حج کو چلیں اور مدینہ بھی دکھا دے. آمین. یہ دکھا دے میں یا زائد ہے یا نہیں ہونا چاہیے دال کے ان کے زیر ہوگا دکھا دے. آمین. مرشدی اتار پر آگے کیا لکھا ہے؟ باپا نظر کرم فرمائیے نظر کرم. ماشاءاللہ یہ نیا انداز لے کر آئے آج یہ بدل بدل کے ہو تو بھی ماشاءاللہ. چلو یہ مدنی منوں نے میرے لیے بھی دعا کی اتار ہوں استاد ہوں ماں باپ بھی ہوں ساتھ یوں آج کو چلیں اور مدینہ بھی دکھا دے. یہ دعائیہ شعر ہے. آمین بجاہن نبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ مدنی منے سوچ رہے ہوں گے ان کو تو اتنی سمجھ نہیں ہوتی یہ آخری دو جو ہم نے اٹھایا جو یہ تو اس نے الیاس نے پڑھا کیوں نہیں یہ امی ابو کو پوچھتے بھی ہوں گے اس نے کیوں نہیں پڑھا وہ دو دو بار پڑھا ہمارا نہیں پڑھا. چلے باپو آپ پڑھ دیں یار دوبارہ پڑھ نہیں یہ تھوڑی وقائے گا یہ تو انتظار تو اس کا ہوگا کہ میں پڑھوں شاید پڑھ دیں باپا. آپ دم کر دیں ہوش ہی نہ رہے وہ پڑھ دوں. اچھا ایک اور بھی پلے کارڈ ہے مدنی منے نے لیا ہوا ہے وہ بھی دکھائیے. فیضان مدینہ جاری رہے گا فیضان رضا. اس کی نیتی کیا ہے باپو؟ اصل میں مختلف جگہوں پر نہیں آپ اسکرین کے دیکھیں نا جو آن ایئر ہے وہ اسکرین دیکھیں آپ اس میں سب سے نیچے کیا لکھا ہوا ہے دو تو ہو گئے تیسرا رہ گیا. ارے واہ ہمارے پیر صاحب فیضان عطار فیضان مرشد فیضان مدنی مذاکرہ انشاءاللہ. اچھا اورنگی ٹاؤن سے کتنی گاڑیاں آئی کوئی تفصیل بتائے گا؟ ان کی کوئی ترکیب تھی جی بابا اورنگی ٹاؤن کا نام تنظیمی رکھنے کی تو کسی اسلامی بھائی نے مجھے کہا تھا کہ آپ اس کا نام یہ رکھ دو تو پھر میں نے ان سے ترکیب بنا دی کہ اتنی اتنی گاڑیاں بھر کے 12 سزوکیاں یا ایسا کچھ کہا تھا 19 گاڑیوں کی اطلاع. اچھا اطلاع ہے نا کنفرم ابھی بتا رہے ہیں پھر نام کا میں اعلان کروں. 19 بسیں آئی ہیں سبحان اللہ. 107 مدنی عملہ مدرسہ مدینہ کے قاری صاحب ناظمین وغیرہ. 638 سرپرست والی سرپرست. 629 مدنی منع ابھی یہ فضان مدینہ میں موجود ہیں. کتنے؟ 629 619 مدنی منع آئے. 29 ایک کم 30 629 629 دکھائیے ذرا مدنی منع یہ بیٹھے ہوئے. نہیں زیادہ آزمائش میں مت ڈالو یار. 629 کہاں سے دکھائیں گے؟ یہ یہاں پر بھی یہ بیٹھے آگے یہ پیچھے تو جگہ پہ بیٹھے ہیں. مدنی منع ہاتھ بلند کریں ذرا. 629 ریکارڈ تعداد ہے اور ابھی تک جاگ بھی رہے. یہ مدرسۃ المدینہ کا نام لے کر باپو آپ بیان کریں پھر ہاتھ کھڑا کریں مدنی منع تو پتہ چلے کتنے. مدنی منع ہاتھ بلند کریں مدرسۃ المدینہ کے. ماشاء اللہ جہاں جہاں بیٹھے ہیں ہاتھ بلند کریں. پاپا آج یہ بہت تعاون کیا ہمارے بلدیہ ٹاؤن اور اورنگی ٹاؤن کے مدارس مدینہ نے. ماشاء اللہ آج خصوصی ان کا ایک ایونٹ بنایا اور یہ ماشاء اللہ سرپرستوں سمیت جو ہے وہ حاضر ہوئے. تو وہ کیا نام طے ہوا تھا میرا پرچہ بھی غائب ہو گیا. فیضان مشتاق یا مشتاق نگر مشتاق ٹاؤن مشتاق ٹاؤن. ہاں آئیے تو چلو اورنگی ٹاؤن کا نام وہ تو جو آفیشلی ہے وہ تو رہے گا. خط بھی اسی نام سے پہنچے گا اورنگی ٹاؤن سے. بس دیوانے خوش ہو جائیں گے ان کے دل جوئی کے لیے. آج یہ مشتاق سے محبت کرتے ہیں اور آلے مشتاق بھی خوش ہوں گے ظاہر. دیگر بھی جو آج یہ مشتاق ہماری وہ شخصیت ہے کہ مطلب ایک کہنا چاہیے ہر دل عزیز کہہ سکتے ہیں ان کو. اتنے اسلامی بھائی ان کو ان سے محبت کرتے ہیں ماشاء اللہ. یہ نعت بھی بہت اچھے پڑھتے تھے اور ان پر کوئی یہ وہ نہیں تھا دبا کہ یہ لفافے پکڑتے ہیں اور نوٹے مانگتے ہیں اور اس طرح کا کوئی ان پر داغ نہیں ہے. اور مبلغ بھی ماشاء اللہ بہت پیارے مبلغ تھے. قاری صاحب بھی تھے کچھ میرا خیال درجات پڑھے بھی تھے انہوں نے درس نظامی کے. بہت قابل مبلغ تھے ہمارے حاجی مشتاق نعت خواں. اللہ ان کو غریق رحمت کرے. تو ان کی یاد میں ان کے کیونکہ یہ وہیں سے آئے تھے ہمارے پاس گلزار حبیب میں آئے تھے اجتماع میں. اب پہلے اجتماع میں آئے تو بس آ گئے. کسی نے مسکرا کر ان سے ملاقات کی محبت دی خود ہی بتایا تھا تو بس وہ دل جم گیا. یہ اچھے لوگ ہیں پیار دیتے ہیں مجھے جانتے نہیں ہیں پھر بھی اتنی محبت سے مجھ سے ملے. تو سب سے ملنا چاہیے کہ کیا پتا آپ کی ایک مسکراہٹ کسی کی نسلوں کی تقدیر بدل دے. تو مشتاق ٹاؤن یہ اپنا تنظیمی نام اورنگی ٹاؤن کا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد جاری رہے گا. اللہ کی شفاعت یہ ملاقات کے مدنی پیکیجز. ایک تو سحری کی بھی انشاءاللہ ترکیب روزہ جو رکھیں گے صرف روزہ رکھیں گے ان کے لیے سحری بھی ہوگی اور سحری کے بعد بھی مدنی پھول ہوتے ہیں یہ بھی یاد رکھیے گا. فجر کی اذان تک یہ ہمارے سلسلے چلتے ہیں خصوصی مدنی مذاکرے کے. یہ مختلف حصے ہیں یوں سمجھ لو. تو اب آج ملاقات کس کس سے ہوگی؟ گیارہویں شریف کے چاند سے ربیع الاخر شریف کے چاند سے اب تک ملاقات نہ کی ہو ایک شرط یہ. دوسری شرط یہ کہ آئی ڈی شناختی کارڈ آئیڈینٹی کارڈ موجود ہو اور اگر جامعت المدینہ کا طالب علم ہے تو اس کے پاس جامعت المدینہ کا کارڈ موجود ہو. کسی عاشقان رسول کے جامعت المدینہ کا ہے تو اس کے پاس اپنے جامعہ کا کارڈ ہو. نشناس ہونی چاہیے. تو 12 ماہ کا سفر جس نے کر لیا ہے اور یہی 11ویں شریف سے اب تک ملاقات نہیں کی, سب کے لیے یہی ہے. 12 ماہ اس طرح گزارے ہیں کہ ہر ماہ مدنی قافلے میں کم از کم 3 دن سفر کیا ہے. 12 ماہ سے مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھا رہا ہے. 2-3 چھٹیاں ہو گئی ہیں, بیماری سے چھٹیاں ہو گئی تو کوئی بات نہیں, درس نظامی کیا ہوا ہے یا درس نظامی کے مدرس ہیں. ہر ہفتے جو مدنی رسالے کا اعلان ہوتا ہے تو اب تک وہ 30 رسالوں کا اعلان ہو چکا ہے. تو ان 30 رسالوں میں سے کم از کم 25 رسالے اعلانات کے بعد سے, پہلے کبھی پڑھے تھے وہ نہیں, اعلان کے بعد سے پہلے پڑھا تو ڈبل دوبارہ پڑھ لیا ہے, تو کم از کم 25 رسالے پڑھ چکا ہے, تو وہ بھی ٹوکن لے سکتے ہیں. ہفتہ وار اجتماع میں 12 ماہ میں 2-3 چھٹیاں ہوئی ہوں, باقی ہر جمعرات کو حاضری دیتا ہوں. اس طرح ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں بھی سارا سال اس طرح گزرا کہ وہ 2-3 چھٹیاں ہوں. اب چاہے مدنی چینل پر دیکھا, چاہے فیضان مدینہ میں آ کر دیکھا, کم از کم 1 گھنٹہ 12 منٹ دیکھا ہو 12 ماہ تک, تو وہ بھی ملاقات کر سکتے ہیں. فوج یا پولیس کے محکمے سے تعلق ہے تو وہ بھی اپنا ثبوت دے کر, پہچان کرا کے شناختی کارڈ وغیرہ جو بھی ان کے ادارے کا ہو وہ دکھا کر ملاقات کر سکیں گے. اسی طرح جو گریجویشن جنہوں نے کیا ہے تو وہ بھی اپنی سرٹیفکیٹ کی فوٹو کاپی دکھا کر, خالی منہ سے بولنا کہ میں بی اے کیا ہوا یہ تو یہ ویلڈ نہیں ہوگا, یہ وہ نہیں مانیں گے, تو آپ ان سے الجھنا نہیں, ناراض نہیں ہونا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدارس المدینہ کی قاری صاحبان بھی بابا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلو قاری صاحبان اور ناظمین بھی ٹوکن حاصل کر لیں انشاءاللہ. اور 23-24-25 مارچ کے مدنی قافلوں میں سفر کی تو کم از کم ہے کہ مفت میں ملاقات ہے, کہ آپ کو ٹوکن مل رہا تو میرے کو مدنی فیس دے دو نا. 23-24-25 یہ سارے مدرسین قاری صاحبان اور بس سب کے سب مدنی قافلہ 23-24-25 مارچ, ایک ہی کام مدنی قافلہ. اور جن کا مدنی انعامات 72 میں سے 50 پر, کم از کم 50 پر, اور طلباء کرام کا 92 میں سے کم از کم 72 پر عمل ہو تو وہ بھی ملاقات کا ٹوکن حاصل کر سکتے ہیں. فیضان مدینہ میں مختلف کورسز, فیضان نماز, مدنی تربیتی کورس, مدنی کورس, اصلاح اعمال کورس, 12 مدنی کام کورس. اچھا یا اللہ یہ کچھ اور ہے, آج ویسے گیدرنگ کافی ہے, برائے ملاقات یہ لکھ دیتے میں تو. اچھا یہ کورس صاحب کب سے شروع ہو رہے ہیں, فیضان نماز کورس وغیرہ؟ بابا امیر رسول بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ جاری ہے. اچھا پھر دوسرا کب شروع ہوگا؟ یہ ہر مہینے کی 1, 11 اور 21 تاریخ کو کورس. آپ 7 رجب المرجع تو شروع کروا دو نا, ہو جائے. ہاں یہ کل کی بات, میں اسی لیے میں نے پہلے جاری کا مجھے شک تھا, جاری ہے. جی جی, تو ماشاء اللہ اتنے اسلامی بھائی جمع ہوئے ہیں, ان میں سے کوئی تو ہوگا جو فیضان باہر سے جو آئے ہیں نا, ان کو ابھی سے ہم لے لیں گے تو یہ رکیں گے, آپ کی 1 اور 21 کے لیے نہیں رکیں گے. جی, اگر ارشاد فرمائیے. رجب المرجب کو ایک ہمارے ایک عیسائی بھائی ہیں, انہوں نے بھی کہا ہے, کروں گا میں, تو میں نے کہا میں انشاءاللہ سات رجب کو اعلان کر دیتا ہوں. ماشاء اللہ مرحبا. ٹھیک ہے, سات رجب سے نماز فیضان نماز کورس عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہوگا. ہے کوئی سات رجب سے؟ ہفتے سے, ہفتہ سیٹرڈے. سیٹرڈے اب جو سیٹرڈے آئے گی اس سے لے کر سات دن تک نماز کورس کرنے والا. نیت کرے میٹھے میٹھے پیارے اسلام بھائیو, نماز درست ہونے کا بہترین یہ ذریعہ ہے انشاءاللہ. اور یہ سات دن کا نماز کورس جو اس آنے والے ہفتے کو کرے گا, ہاں سات دن, تو پھر جب آئندہ ہفتہ سات دن پورے ہو جائیں گے اس کے, تو وہ ربیع الاول اور ربیع الاخر کی قید نہیں. ملاقات کی ہو نہ کی ہو, آئیڈینٹی کارڈ دکھا کر ٹوکن لے کر چاہے تو ملاقات کر سکے گا. کیا بات, اسی ہفتے کو رات کا بس یہ خصوصی مدنی پیکج. ماشاء اللہ فیضان نماز کورس کرنے والا مان جا, آپ کا بھلا چاہتا ہوں, آپ کی نمازیں درست ہو جائیں, آپ کے صدقے مجھے بھی نماز پڑھنا آ جائے. یہ صرف فیضان مدینہ والوں کے لیے نہیں ہے, دنیا میں جہاں جہاں آپ سن رہے سب کے لیے آنے والے ہفتے سے انشاءاللہ ایک ہفتے کا سات دن کا فیضان نماز کورس شروع ہو رہا ہے. اس میں شرکت کیجئے اور اس میں شرکت کر کے جب آپ کا کورس پورا ہو جائے تو ہفتہ ہوگا انشاءاللہ, ٹوکن لیجئے اپنی وہ علامات یا نشانی دکھا کر وہ ملاقات کی سعادت بھی حاصل کریں. اور مدنی تربیت گاہ پر نام لکھوا دیجئے. جی, سات تاریخ اتوار کو ہے سات رجب, تو چونکہ چھ رجب ہفتے کو بڑی رات تو جمعے کو ہے نا. ہاں تو بنے نا, ہفتے سے شروع کر دیتے ہیں. جی سیٹرڈے سے شروع, ہفتہ ہفتہ چھ رجب ہوگی, اس دن سات نہیں ہوگی. اور رجب کی دعا تو پڑھ لیں, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, سنت کی نیت سے پڑھتے ہیں کہ یہ دعا رجب میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. آج الحمدللہ ہماری جو فیضان مدینہ کے اطراف کے جو دکاندار ہیں ماشاءاللہ, تو یہ بھی خصوصیت کے ساتھ مدنی مذاکرے میں بھی شریک رہے, اور آج ماشاءاللہ ان کا خصوصی مدنی مذاکرے میں شرکت کا. کیا بات ہے مدینے کی, ہر مہینے الحمدللہ ایک وقت جو ہے وہ اس کے لیے فیضان مدینہ میں تربیت کا سلسلہ ہوتا ہے ان دکاندار. ماشاءاللہ اللہ ان سب کو روزی روزگار میں برکت دے, حلال اور آسان روزی دے, اور سب کو اللہ تعالی مدینے کی صدا بہار پھولوں کے سب کے شاد و آباد رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی نما فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی, اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك, سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك, سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. اجمیری کسوٹی, میرا دل ہوا یار کہ ابھی تک اجمیری کسوٹی نہیں کی. کیا بات, اتنے دن گزر گئے اب اس میں شرکت کون کرے. جی چلو آج شرکت کی اس کو سعادت ملے کہ جن کا یہ ارادہ ہو کہ پورا ماہ رجب روزے رکھوں گا, اگر کسی مجبوری سے چھوٹ گیا تو کوئی حرج نہیں. ایسے سائیں بھائی یہ شہر تھوڑے سے ہوں گے مدنی تربیت گاہ کی, باقی کوئی بھی کھڑا نہ رہے, کسی کو کھڑا نہ رہنے دیا جائے. آپ اسکرین پر آنے کے لیے گھس جائیں گے تو اس طرح دھوکہ نہیں دینا. اللہ دیکھ رہا ہے. صرف روزے کی جو پورا مہینہ روزہ رکھنے کی نیت ہو وہی، اگر یہ نہیں آئیں گے تو پھر کچھ کمی بیشی کر دیں گے. بیشی جس نئے بھائی نیت کر رہے ہیں مدنی تربیت گاہ کی جانب آ جائے گی، کچھ کمی کر دیں گے. نہیں بھائی ماشاء اللہ تشریف لا رہے ہیں. مدنی کسوٹی جو ہو رہی ہے، اجمیری کسوٹی جو ہو رہی ہے، اس کا طریقہ کار سماج سنبھال ہی دیے. 11 سوالات ہوں گے، 12ویں میں آپ نے پہلے مدنی فیس بتانی ہے، پھر اس کے بعد نام لینا ہے. دوسرے سوالات میں توجہ رکھیے گا، اگر امیر السنت نام فرما دیں تو اس کا مطلب ہے جواب درست ہے، اور لا فرما دیں تو یہ جواب درست نہیں ہوا. 25 سیکنڈ کا وقت ہوگا جواب دینے کے لیے. مدنی فیس ابھی سے آپ اپنے ذہن میں رکھیں. پہلا سوال کون کرنے جا رہا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کیا آپ کی مطلوبہ شے کوئی انسان ہے؟ نعم. کیا وہ مرد ہیں؟ نعم. کیا ظاہری کیا وصال فرما چکے ہیں؟ نعم. مگر کرشمہ پہنچائے گا. کرونے ثلاثہ سے تعلق؟ لا، یہ کیا ہوتا ہے بھی بتا دیجیے ناظرین ناظرین کو. صحابہ کرام، تو یہ بھی ایک سوال ہو جائے گا، جواب دیجیے والا. دور صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، ان کے ادوار کو کرونے ثلاثہ کہا جاتا ہے. ادوار، ٹھیک. تابعی، ماشاءاللہ. صحابہ کا دور، تابعین کا دور اور تبعِ تابعین کا دور، یہ تین دور ہیں، دور کی جمع ادوار، تو یہ قرون ثلاثہ کہلاتے ہیں. تین زمانے، قرون جمع قرن کی، قرن مانے زمانہ، ثلاثہ مانے تین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پیارے پاپا جان، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا اجمیر نگری میں مزار ہے؟ اجمیر شریف میں مزار ہے؟ مزار، نعم. یا غریب نواز، چھٹے چھ جی سوال ہوں اور جواب مل جائے، لیکن کرشمہ پہنچائے گا. اجمیر شریف میں تو قبرستان بھی تو ہوگا نا، مسلمان ہوگا. آپ کی حاضری ہوئی ہے پیارے پاپا جان؟ آپ کی حاضری ہوئی ہے؟ نعم، اجمیر شریف حاضری ہوئی ہے. جی آپ کی حاضری ہوئی ہے اجمیر شریف میں؟ حاضری ہوئی ہے الحمدللہ. رحمت قبولیت کا ابر چھا گیا ہے. اسی مہینے میں ان کا عرس ہے؟ لادری، نہیں معلوم. اللہ کا مدینہ سنو آ گیا رجب، رحمت قبولیت کا ابر چھا گیا ہے. سلسلہ چس میں؟ سلسلہ چشتیا میں. ہونے تو چاہیے لیکن ابھی فی الحال 100% علم نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا ان کا تذکرہ آج کے مدنی مذاکرے میں ہوا ہے؟ لا، یا خواجہ میری جھولی میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان کیا آپ اس کے نام کا جلوس نکالتے ہیں؟ ابھی تک تو نہیں نکالا. کرشمہ دکھا رہے ہیں بابا کچھ. اجمیر شریف میں مزار ہے یہ تو یہاں تک تو بات ہو ہی گئی ہے تو اور کیا دکھاؤں. ٹھیک ہے اگر دکھاؤں گا تو ہم بھی شاید یہ پہنچ نہیں سکیں گے. کرشمہ ہو جائے گا مجھے لگتا ہے. جب 25 سیکنڈ کا کاؤنٹ ڈاؤن کیا ہوتا ہے وہ نہیں چلتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عمران, تربیتی کورس کر رہے ہیں. تربیتی کورس کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. زور سے بولیے. تربیتی کورس کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. ماشاء اللہ. کیا آپ کے ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کہے. خواجہ صاحب کے دریم میں ہے جی. خواجہ غریب نواز کے خلیفہ ہیں وہ. ہونے تو چاہیے لیکن 100% یاد نہیں ہے. اور سوال کر لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبید اللہ عطاری ہے, میں تربیتی کورس کر رہا ہوں. زور سے بولیں تو کچھ آواز. میں تربیتی کورس کا تربیتی کورس ماشاء اللہ جی مدنی تربیتی کورس ماشاء اللہ. کیا ان کا نام میم سے شروع ہوتا ہے؟ میم سے جی ہاں. لا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان کیا ان کا نام با سے شروع ہوتا ہے؟ لا اب اس نے میم بولا انہوں نے با بولا. اب مدنی فیس بتا کر نام بتانا ہوگا. 11 سوالات یہ شاید بتا دیں. ان کا مطالعہ کثیر ہوتا ہے ماشاءاللہ. سوالات اب اینڈ ہو گئے اور انداز یہ ہوگا اگر ارشاد فرما دیں امیر السنت اب کس انداز سے جواب دینا ہے. سوال یہ انداز نہیں ہوگا بلکہ یہ انداز ہوگا. مدنی فیس دے کر نام بتائیں گے. نام بتانا ہے جس سے وہ سب مدنی فیس کا اعلان کر کے نام بتائیں گے. اور انداز یہ ہوگا جیسے کہ سبز امام شریف ہے تو وہ سبز امام شریف ہے. وہ سبز امام شریف ہے یا اعلان ہے؟ ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری مدنی فیس یہ ہے کہ ہر ماہ 3 دن کا مدنی قافلہ اور ان کا نام جو ہے امام جعفر صادق. ان کو تو 12 ماہ کے لیے کم از کم بٹھا لو یار. اجمیر شریف میں ان کا مزار بنوا دیا انہوں نے جنت البقیع سے. جنت البقیع میں ہے نا امام جعفر صادق علیہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا کو اشارہ تھا فرماتے ہیں. خوفناک جادوگر میں ان کا نام ہے بسالے میں. چلو میں بالکل آپ کو دروازہ کھول کے اب مسئلہ حل کرنا ہے دعا شروع کرنی ہے. خوفناک جادوگر جو ایمان لے آیا پھر یہ مسلمان ہو گئے نا اب کس نام سے یہ مشہور ہوئے یہ بتا دو. رسالے میں دیکھ کر نہیں, کسی اور آلے میں دیکھ کر نہیں, کسی سے سن کر نہیں, یہ اپنی عقل سے جواب دینا ہے. نصابے کا خوفناک جادوگر کا نام کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عثمانی غنی عطاری اور میں جامعۃ المدینہ درجہ ثالثہ فیضان القادری کا طالب علم ہوں. اور میری مدنی فیس یہ ہے کہ میں رجب کا ایک ماہ کا مدنی روزہ رکھ رہا ہوں, تو نیت یہ کہ رجب کے ساتھ شعبان کا بھی روزہ رکھنے کی نیت پورے مہینے کا. پاپا آپ کی مرادی شخصیت وہ جادوگر جو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے مقابلے میں آئے تھے اور ان کا نام اجے پال جوگی تھا, اور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامت دیکھ کر آپ کے قدموں میں گر کر مسلمان ہو گئے تھے, اور خواجہ غریب نواز نے ان کا اسلامی نام محمد عبداللہ رکھا تھا اور وہ اللہ کے ولی بن گئے تھے. عبداللہ رکھا تھا, عبداللہ بیابانی. عبداللہ بیابانی. جواب درست ہے, ماشاء اللہ. تو مطالعہ تو یہ آپ خوفناک جادوگر کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ ترکیب بنے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین, اما بعد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى علیہ وآلہ وسلم. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود اعمال اور جو مجھے اپنی نیکیاں ایصال ثواب کریں ان سب پر اپنے کرم کے شان شان اجر عطا فرما کر یہ سارا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مزید ان کو عنایت فرما. تمام انبیاء و مرسلین, خلفاء راشدین, امات المومنین, تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین, ائمہ مجتہدین, علماء کاملین, مشائخ کاملین, تمام مفسرین, محدثین, تمام بزرگان دین, تمام مؤمنات مومنین, مسلمات مسلمین, خصوصاً والدین مصطفی, حسنین کریمین, شہیدان حسینان کربلا, تمام اہل بیت اطہار, امام اعظم غوث اعظم غریب نواز, حضرت سیدنا شیخ عبداللہ بیابانی, امام غزالی, اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاضل, مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا, تمام مبلغات و مبلغین مرحومین, خصوصاً 23, 24, 25 مارچ کے مدنی قافلوں کے بننے والے مسافرین. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا رب المصطفی جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہماری ہر خطا درگزر فرما. الہ العالمین ہمیں نیک بنا دے, سنتوں کا پابند بنا دے. اے اللہ ہمیں سنتوں کا باعمل مخلص مبلغ بنا دے, سنتوں پر عمل کرنے اور دوسروں کو ترغیب دینے کی عادت ہماری بن جائے. الہ العالمین ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی ہو جا. رب رحیم و کریم ہماری بے حساب مغفرت کر کے ہمیں جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. یا اللہ ہماری قبر روشن ہو, ہماری قبریں جنت کا باغ بنے, تحد نظر وسیع ہوں, گھبراہٹ دور ہو. الہ العالمین ہمارے بیمار شفا پائیں, قرض دار بارے قرض سے نجات حاصل کریں, جن کے قرضے پھنسے ہیں ان کے حقوق مل جائیں, جو بے اولاد ہیں نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے نصیب ہو, جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار بنے. اے اللہ جو جھوٹے کیس میں پھنسے ہیں ان بیچاروں کو اس سے نکال دے, جو مظلوم قیدی ہیں انہیں رہائی نصیب فرما, جن گھروں میں جھگڑے ہیں ناچاکیاں ہیں امن قائم ہو, ہمارے ملک پاکستان کو سنت و بھرا نظام نصیب ہو, دہشت گردیوں کا بدعنوانیوں کا خاتمہ ہو, بے پردگیوں کا خاتمہ ہو. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ہر خطا تو در گزر کر بے کسو مجبور کی, ہر خطا تو در گزر کر بے کسو مجبور کی. یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی, یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی, یا الہی کر دے پوری عزبائے روزے محشر پہ کسو مجبور کی لاج رکھنا روز محشر پہ کسو مجبور کی لاج رکھنا روز محشر پہ کسو مجبور کی خطا تو در گزر کر پہ کسو مجبور کی یا الہی مغفرت کر پہ کسو مجبور کی. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلب یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہمارے اسلام بھائی اگر روزہ رکھنا چاہیں تو سحری کی ترکیب انشاءاللہ ہوگی. جو روزہ رکھیں گے ان کو ہی سحری کا انتظام ان کے لیے ہی ہے, وہی کھائے. اچھا, اور یہ کارڈ بھی لیتے جائیے گا, فرمان غریب نواز, نیکوں کی صحبت نیکی کرنے سے بہتر اور بروں کی صحبت بدی کرنے سے بہتر. کوئی گناہ اتنا نقصان نہیں پہنچائے گا جتنا نقصان تمہیں مسلمان کی بے عزتی کرنے سے پہنچے گا. یہ کارڈ صرف 5 روپیہ دیا, پن بھی ساتھ ہے, کوٹنگ کی ہوئی ہے. یہ خواجہ غریب نواز کے نام کا ایک تعویذ ہے سمجھو, تو اس کو ضرور اپنے سینے پر سجائیے, تقسیم بھی کیجیے. صرف 5 روپیہ دیا, مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجیے. تعداد الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہمارے مدنی تربیتی کورس, فیضان نماز کورس اور اصلاح اعمال کورس, یہ بھی اسلام بھائی موجود ہیں اور الحمدللہ کورس یہاں پر بھی جاری ہے. فرمان غریب نواز, نیکوں کی صحبت نیکی کرنے سے بہتر اور بروں کی صحبت بدی کرنے سے بدتر ہے. فرمان غریب نواز, کوئی گناہ اتنا نقصان نہیں پہنچائے گا جتنا نقصان تمہیں مسلمان کی بے عزتی کرنے سے پہنچے گا. اچھا, فیضان مدینہ میں جو مختلف کورسز ہو رہے ہیں عالمی مدنی مرکز میں, تو ان کے جیسے مدنی کام کورس, اصلاح اعمال کورس کے عاشقان رسول بھی ملاقات کرنا چاہیں تو ٹوکن لے سکیں گے. اب یہ دیکھیے کہ جن کو ملاقات کرنی ہے وہ ایسا نہ ہو کہ سو جائیں, خصوصی مدنی مذاکرے میں شریک ہو, اس سے بھی فیضیاب ہوں اور پھر ملاقات بھی کریں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام, مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام, شمع بزم ہدایت تیرا ہو سلام. شمعِ بزمِ ہدایت تیرا ہو صلا جی سوہانی گھڑی چمکا تیبا کا چاند جی سوہانی گھڑی چمکا تیبا کا چاند اس دل افروز تیلا ہو سلا اس دل افروز تیلا ہو سلا مصطفیٰ جان رحمت تیلا ہو سلا شمع بزمِ ہدایت اسرا کے دولا پہ دائم دونوں شاہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام نو شاہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام غوثِ اعظم امام شانِ قدرت لاکھو سلا کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بیجے سب ان کی شوکت لاکھو سلا تو مجھ سے خدمات کے قدسی کرے رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کرے رضا مصطفیٰ جان رحمت تیلا ہو صلا شمع بزم ہدایت تیلا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الامي واله صلى الله عليه وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا شمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فیضان مدنی مذاکرہ فیضان عطار مرشدی عطار پر مرشد کی آل پر اپنے قدموں میں بولا خواجہ پیا خواجہ پیا توفیق دے ان کی راہ پر چلے کر دے ان پر فدا ان کو آباد رکھے ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا حاسدوں سے بچا ان کو آباد رکھے حاسدوں سے بچا ان کو آباد رکھے ہم نہ چھوڑیں گے تیرا در مرشد ہم نہ چھوڑیں گے تیرا در مرشد ہم پہ رکھنا صدا نظر مرشد ہم پہ رکھنا صدا نظر مرشد تیرے رکھنا صدا نظر